Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Per Lysholt. Om 40 minutter kan du høre en rystende og indvidende beretning her i programmet. Den kommer fra Stina Mo Larsen, som har været til en festival i Belgien, der blev aflyst. Stina, hun tager til en festival her i fredags, der hedder Vestivil. Lidt uden for Bruxelles, tror jeg det er. Og så ankommer hun, og det er 30 grader. Og hun har godt lidt en anelse om, at det er sådan lidt mærkeligt med den her festival, hvor Cardi B og Ja Rule og alle mulige andre store navne skal spille. Det virker lidt fishy, og det er det så også, når hun ankommer. Der er to boder, hvor man køber vand, så hun kan slet ikke få noget vand. Folk er ved at dehydrere. Folk går amok. Folk, altså, der er kæmpe kaos. Og så får de alle sammen at vide, at festivalen er blevet aflyst. Ja, det fortæller hun om her med 40 minutter, så Europa har altså fået sin egen Fire Festival. Om cirka 10 minutter, der fortæller Lola Hammerik fra Baby in Vain om at turnere for to mennesker i England. Baby in Vain får gode anmeldelser her i Danmark, og der kommer også en del af deres koncerter, men de var i England her for et år siden, og der kom altså ikke rigtig nogen. Og det har Lola skrevet digt om, og hun fortæller om det hårde musikerliv, bagsiden af medaljen, kan man så godt kalde det, her om 10 minutter. Men vi starter med den nye kulturminister, Joy Mogensen. Fordi hvis der er noget, man tænker på, når man hører Joy Mogensen, så er det musik. Fordi hvis man siger det hurtigt, så lyder det sådan her. Det her er fra Kort Ua Steno, et program her på kanalen. Så skulle man så finde en til kulturforskning i stedet for, og der har man så taget Joy Mogensen. Altså, men jeg skal lige bidrage med en faktuel oplysning. Joy Mogensen er konsulent. Ja, det lyder jo som John Mogensen. Men hun hedder jo Joy. Så det er vel egentlig en sammenblanding af det britiske band, 80'er band, Joy Division, og John Mogensen. Så her på programmet har vi tænkt, at det var meget nærliggende at sætte de to ting sammen. Så derfor kan jeg sige velkommen til dig, Tommy Hansen. Mange tak. Du er sanger i John Mogensen Jam. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Og jeg vil gerne bede dig om at spille Love Will Tear Us Apart med Joy Division. By heart and ambitions are low and resentment rides high, but emotions won't grow when we're changing our ways, taking different roads. Then love will tear us apart again. Tear us apart again. Why is this bedroom so cold? Turn away on your side. Is my timing that flawed? Your respect runs so dry, yet there's still this appeal that we kept through our lives. Love will tear us apart again. Love will tear us apart again. Han lysner et barn. Hun siger jeg blev færdig, nej. For det er den gode gamle leg. For det er sommer, solen står for himlen. Livet er herligt. De bare løber og leger og slår smut, hvad de nu finder på. Og pludselig danser det hele et sekund, der er sket noget særligt. De bare ser på hinanden, begynder så småt at forstå. To mennesker på en strand, to hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. En dejlig gryde i toppen af en klit, hvor de lægger sig sammen. En skøn oase for to milevidt fra den nærmeste stad. Og der er ingen at se, det er jo bare at puste til flammen. Nu er der intet på denne jord, der magter at skille det med. To mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. John Mogensen, Jam, Tommy Hansen med et Joy Division og John Mogensen mashup i anledning af, at Joy Mogensen er blevet kulturminister. Man skal holde tungen lige i munden. Det skal man. Tommy, du må gerne komme lidt tættere på mikrofonen. Hvad tænkte du, da du hørte i nyhederne om den nye kulturminister? Jeg tænkte, at hun valgt? Og så snakkede vi lidt om det, så hun er da gravid. Ja. Og tænkte, det synes jeg var sejt gået, at man faktisk vælger en minister, som er gravid. Det er stærkt gået, Mette Frederiksen. Men det er der selvfølgelig delt mening om, men Hørte du det som Joy eller John? Ja, det er selvfølgelig John jo, fordi mænd kan jo opleve gravid nu om dagen. Ja. Men, jeg vidste godt, det var Joy. Okay. Nu har du kastet dig ud i... Altså, man kan godt høre, du er lidt mere hjemmevandt i John Mogensen selvfølgelig. Jeg har givet dig opgaven at synge Joy Division. Hvordan var det for dig altså, at synge den her dystre 80'er-sang på engelsk? Ja, det var en lille smule grænseoverskridende, og så direkte radio, men det var også fedt, for det var et fedt nummer, og jeg kendte det godt. Mm. Blandt andet også igennem Paul Young har jo også sunget det jo. Men dejlig nummer. Du er jo sikkert interesseret i, du er jo en del af kulturlivet med dit band her, John Mogensen Jam. Du er sikkert interesseret i at høre lidt om, eller du har måske nogle forhåbninger til Joy Mogensen som kulturminister. Hvad har du altså som John Mogensen lookalike af forventninger til Joy Mogensen? Altså, jeg bemærkede jo mig, da hun sagde, at vi skal have events til Danmark. Og mener hun selvfølgelig også store events, men jeg håber jo også, at hun vil styrke de små events. De steder, hvor vi for eksempel kommer og spiller, fordi det gør en forskel for folk. Folk, som måske har en travl hverdag, en stresset hverdag, måske er nede i møget og læser i tøjet, de kommer og lytter til John Mogensen, og de kommer og lytter til alt muligt andet musik. Og det løfter, og det løfter simpelthen en helt ånden i samfundet, at hvis vi får os nogle arrangementer. Det er ikke bare det rene pjat, man skal... Så det tror jeg på, at hun måske kan være med til. John Mogensen var jo... han talte jo københavnsk. Ja. Du taler meget fynsk, og men da du synger to mennesker på en strand, er det bare mig, eller er der lidt københavns dialekt der? Altså, prøver du sådan at efterligne ham også med dialekten? Altså, det har jo været en spekulation fra starten, hvorvidt jeg skulle prøve at tale et københavnsk sprog, men det vil jeg ikke, fordi jeg er jo ikke københavner, og det jeg står mere ved, hvem jeg er, hvis jeg taler på mit sprog. Men når du synger? Når jeg synger, så... Som min gamle guitarist Søren sagde, det her er ikke ned til en å, siger han, det her ned til en å. Der har jeg øvet mig i at prøve på at lade være med at lyde alt for fynsk. Mm. Og så bliver det måske lidt flat. Men jeg kunne høre dig bare... Det smutter ind imellem. Men man kunne høre den fynske dialekt lidt under Joy Division, vil jeg sige. Okay. Eller bare mig. Det kan godt passe. Ja. Der er mange, der kommer og siger, at de synes faktisk, det er sjovt, og det er hyggeligt, at jeg har den der fynske accent. Så ja. Hold fast i den, siger de. Ja, jamen, det er jeg da helt enig i. Ja. Tommy. Vi har lidt tid sidst i den her time, hvor jeg gerne vil høre et John Mogensen nummer mere. Vil du blive hængende? Okay, det kan jeg godt. Ja, fordi at jeg synes, at den var da lige øjet, den der to mennesker på en strand. Hvad skal vi høre sidst i timen så? Så burde det jo næsten være, at der er noget galt i Danmark. Ja, den tager vi sidst i timen her. Men du bliver hængende, Tommy, fra John Mogensen Jam. Fordi nu skal vi nemlig lige til Lola Hammerik. Hun er en del af det band, der hedder Baby in Vain, og de... fik helt vanvittigt gode anmeldelser for en plade, de lavede her for 1,5 år siden. 6 stjerner i GAFA, 6 hjerter i Politikken, så de tog selvfølgelig på turné i England. Men der kom ikke nogen, der så dem. Så det har hun skrevet et digt om, og jeg skal tale med hende lige om lidt. Men lad os lige prøve at høre noget Baby in Vain først, så alle lytterne lige helt med på, hvem Lola er. You sneak up behind me, low life. Make no life seem like a whole life. You'll take it too far. This life's just a thought. Undergrundstidsskriftet Passive Aggressive, de har lige udgivet et rock-festskrift. Og i introduktionen, der står der, denne serie af tidsskrifter har til formål at give kunstnerne mulighed for at udfolde deres tanker om et givent emne. Samtidig er den forsøg på at skabe en anledning, der kan fremtvinge denne refleksion. Tidsskrifterne har karakter at være optimistiske festskrifter for den kunst og musik, de beskæftiger sig med. Men der er altså et bidrag i det her festskrift, som ikke er ret positivt. Og det står du bag, Lola Hammerich. Velkommen til programmet. Mange tak. Du er med i det band, der hedder Baby in Vain. Og du har skrevet digt om at være på turné i England. Og være på turné, hvor der ikke kommer ret mange og ser jeg spil. Og det skal vi tale om, men først skulle jeg godt tænke mig, at du egentlig bare læser det op. Ja. Jeg tror, det er første gang, jeg har læst det højt. Over det hele lugter det af syntetisk rengøringsmiddel. Vi skyller det ned med den ramt stuetempererede Red Stripe, vi skal dele med det lokale opvarmningsband. It's good to see you, Newcastle. Sporadiske klap fra de 5 mennesker, der er dukket op. 3 af dem er fra opvarmningsbandet. Når man kører rundt i et gråt og vådt Storbritanniens 16 dage træk for hver aften at give koncert foran 2 luder og en lommetyv, kan spørgsmål som hvorfor og hvad er meningen melde sig. Er det rocken, som er død, eller bare dårlig planlægning og fejlagtig bedømmelse af situationen? Jeg gætter på det sidste. 3 unge piger, som spiller grunge, er der ikke meget sensationelt over længere. Især ikke, når de hverken er unge eller spiller grunge. Fadel mellem midaldrende skaldede mænd, klistrede gulve og alt larmer. Natten ender i et mix af Jäger, Red Bull og Guinness. Vi slæber os tilbage mod Travelodge. Ja, så det er altså baseret på en rigtig turné, jeg har været på i England, hvor der... Det er inspirationen til det, i hvert fald. Og det var jo så en headliner-turné, altså hvor I er det store navn, og så skal man ligesom købe billetten, fordi det er Baby in Vain, der kommer. Ja. Og som du skriver i digtet, så kom der ikke ret mange. Hvor mange kom der cirka hver aften? Altså, det var forskelligt. Lige den her koncert i Newcastle. Det var første koncert på turen. Eller altså... Ja, det var i hvert fald et eksempel. Men der var 5 mennesker. Ej, der var måske 7. 3 af dem fra opvarmningsbanet. 2 af dem var vores ex-manager, som tilfældigvis var i byen, og hendes kæreste. Og så var der 2, der havde betalt. Okay. Og på det her tidspunkt, der kan jeg jo huske, der har I jo udgivet et nyt album. Ja. Og de danske anmeldere var jo ved at falde fuldstændig svime. Altså, den er virkelig blevet godt modtaget, ikke? Jeg kan huske, den fik 6 hjerter i Politikken. Ja. 6 stjerner i Gaffa. Altså, det er ikke så tit, det sker. Mm-hmm. For danske bands, at man lige får 2 6-stjerner. Så I kommer jo godt, så I kommer derover med god selvtillid, tænker jeg. Ja. Og så kommer I ud på scenen, og så er der 2, der er betalt. Hvordan færdiggør man den koncert? Altså, man prøver at drikke de der fucking lunkne øl, man har fået. Og så, altså, et par shows, der går sådan, kan man godt klare, når det er sådan. Når det er en hel uge, så bliver man virkelig deprimeret og altså mister håbet rigtig meget, synes jeg. Og det ja, jeg blev rigtig træt af at være på tur. Mm. Tal lige så med de, altså når I så kom rundt, og der var måske 2 til 5 til 10 betalende gæster, talte så med dem bagefter, det var meget intim oplevelse for dem. Jamen altså, folk der dukker op er altid mega glade, men altså det er bare ikke altid, det ligesom kan få en op, selvom, altså så var der også nogle koncerter, hvor der måske var 20-25, så var der nogen, hvor der var 100, altså sådan, det var sådan, men jeg gider det i hvert fald ikke mere, og jeg har det som om, at vi har lært den lektie så meget. Vi begået samme fejl rigtig mange gange ved at booke de her turnéer, som vi ikke engang, vi tjener ikke nogen penge på det, vi mister penge på det, bruger al vores penge, kommer hjem uden rigtig noget. Altså, så er der de der, der er sikkert en håndfuld mennesker, der har haft en rigtig god oplevelse, men det er ikke nok for mig. Du skriver jo i dit digt, altså du spørger, om rocken er død, eller om det bare var dårlig planlægning, og du vælger at gå med det sidste. Ja. Men der er vel også noget i, at rock ikke lige så, altså det er jo ikke lige så, hvad skal man sige, stort, som i, altså hvis nu I var kommet ud i 90'erne. Ja. Så var der nok lidt, altså. Ja. Det er svært at gætte på, kan man sige. Jeg tror ikke, det fik mig til at miste håbet for rock, eller hvilken type musik vi spiller. Fik mig til at miste håbet på sådan min, på en eller anden måde, egen dømmekraft. men det har, jeg synes, altså det er ikke baseret på genren, tror jeg, overhovedet. Men det sjove var, at jeg godt vidste, at den her tur ville være sådan, men alligevel skulle jeg ligesom stå der og opleve og komme igennem de fucking mere end 14 dage, for at jeg kunne, det på en eller anden måde var virkeligt, selvom jeg godt vidste det hele tiden. Ja. Var du sur, når I spillede? Ikke når vi spillede, men jeg var sur resten af tiden. Lola, når jeg sidder og snakker med dig nu, selvom det er 1,5 år siden, I var på den her tur, så virker det som om, at du er stadig lidt irriteret over den turné. Er det ikke det? Jo, jeg blev fucking træt af at turnere og i sådan helt generelt efter det. Mm. Tror jeg. Eller det var jeg i forvejen. Og vi har ikke engang turneret sådan super intenst. Altså sådan, eller det ved jeg ikke, hvad, altså det er jo relativt, men vi har turneret meget, men ikke så meget. Mm. Men vi har bare haft de der ture, som bare har gjort sådan, det her, det gider jeg fucking ikke mere resten af mit liv. Så nu prøver vi virkelig, jeg prøver virkelig sådan at sætte foden ned, og det kan være vildt svært, fordi det er bare sådan en branche, hvor man ikke kan sige nej. Og hvis man siger nej, så er det bare sådan, så er der nogen andre. Så vi har bare ikke mulighed for at sige nej, selvom vi godt ved, der ikke dukker nogen op i Randers. Så skal vi fucking spille der, og så, det er bare så mærkeligt. Så I laver der er stadig dårlig planlægning, når I er på turné? Ja, men altså, det bliver bedre og bedre. Sidst vi spillede Danmark. Det er løgn. Der spillede vi også en masse lorte steder. Næste gang vi spiller Danmark, skal vi forhåbentlig ikke spille alle de der steder. Jeg tror, storbyerne er lidt mere vores crowd. Mm. Vi er bare ikke så folkelige som vores, det ved jeg ikke, booker gerne vil have, vi skal være. Overvejer man så, du ved, Altså fordi man kan sige, at der er jo ikke mange, der kender jer. Og så du siger måske mest i storbyerne, at folk dukker op. Hvis man virkelig skal knække provinsen, ikke? Ja. Skal man jo lave det der hit. Ja. Altså det der, man sikkert selv bliver træt af efter en måned. Ja. Har I spekuleret i at lave det hit? Nej, og det kommer aldrig til at ske. Hvorfor ikke det? Fordi vi bare... Det ved jeg ikke. Det er der rigtig mange i musikbranchen, der spekulerer i. Og der er også folk, der bare sidder og skriver hits. Det er jo det, vi er jo sådan en rockband. Ja. Vi går bare ud og spiller og øver. Men det er der også mange rockbands, der har spekuleret i. Du ved, Kings of Leon, jeg tror, jeg læste et interview med dem, da de har lavet Sex on Fire, hvor de sagde, de grinede helt dernede i banken. Ja. Altså, de lavede jo fed musik før, og så lavede de den der. Men det er der mange af de der har gjort, ikke? Altså, det er ikke, fordi jeg foreslår det. Men det var bare sådan, jeg tænker, at det kunne godt være noget... Jeg ved, det er der helt sikkert nogle musikere, der sidder derude og tænker sådan, vi er gode og sådan noget. Hvordan skal vi lige knække, så der kommer 5.000 Esbjerg? Ja, ja. Nej, men det er jeg slet ikke interesseret i, at spille for 5.000 Esbjerg. Jeg er slet ikke interesseret i noget i den retning. Men når du så har lavet de her turnéer, og du siger, at I kom stadig lige til at spille i Randers, og du var sur på jeres turné i England, ikke? Er der så noget af det, der tænker, altså skal jeg gøre det her resten af livet? Ja. Fordi du gør det vel fuldtid, ikke? Nej. Nej, okay. Jeg lever på støttepenge. Ja, okay. Det gør vi, når vi er på... Nej, okay, det ved jeg ikke. Vi kan i hvert fald ikke leve af det. Mm. Fordi vi har ikke lavet noget hit. Nej. Men nu har vi heldigvis ikke turneret i lang tid, fordi vi har lavet teaterforestillingen inde på Det Kongelige, og prøvet at lave noget andet, og så skal vi lave plade, så hele det her år faktisk har været næsten turnéfrit. Det har været skønt, men selvfølgelig vil jeg gerne ud og spille koncerter igen, og det kommer vi også til, når der kommer en ny plade. Men forhåbentlig mere målrettet, og mere med, altså, prøver virkelig bare at gå med min mavefornemmelse. Altså hver gang, det har i hvert fald vist sig, at vi satser, ikke? Vi satser sådan der, vi spiller 10 koncerter i Danmark. 2 af dem er fede. Men så er det som om, så håber man altid lige, at det sådan, det er det bare aldrig. Så det er planen. Ikke at spille de 8, men kun spille de 2 gode. Men når du nogensinde der og tænke sådan... du er rimelig ung. Hvor gammel er du? Jeg er 23. 23. Når du nogensinde at tænke der... altså, kommer jeg til det her, når jeg er 50? Ja, ja. Ja. Jamen, det har jeg allerede besluttet mig for, at det gør jeg ikke. Okay. Jeg gider det ikke. Jeg har det også som om... Eller jeg har bare tænkt over sådan... Jeg har fandme været meget... on the road på en eller anden måde, også i virkelig meget i mit liv. Nå. Men jeg synes heller ikke rigtigt, jeg føler mig hjemme. Det tror jeg måske, jeg gjorde der, inden jeg blev 20, havde masser af energi. Så her på de sidste år, så kan jeg godt mærke, det ikke. Mm. Det er hårdt, synes jeg. Ja. Jeg skal lige sige til nye lyttere, jeg sidder og taler med Lola Hammerik fra bandet Baby in Vain. Og det, vi sidder og taler om, det er bagsiden af medaljen, egentlig, at være musiker, fordi Passive Aggressive, et undergrundsmagasin, har udgivet sådan et rockfestskrift, hvor de egentlig giver plads til sådan optimisme på rockens vegne, men Lola har skrevet digt om at være på turné i England, hvor der kun kommer en luder og en lommetyv, og hvor hun fortæller om, hvor sur hun var mellem koncerterne over, at det var så dårligt planlagt. Og grunden til, at jeg synes, det her det er spændende, det er, at jeg har jo hørt jeres seneste plade en del. Og den synes jeg er virkelig god. Og tak. Så har jeg faktisk ikke fået lige for set jer live, men jeg har været på nogle festivaler, hvor jeg skulle spille. Men jeg har i hvert fald tænkt, at jeg skulle derover, om det kom altså ikke, men så kunne jeg så se dagen efter, at den var blevet godt anmeldt, og der var kommet vildt mange og sådan noget. Så i mit hoved, der er... Det er svært, fordi det er også, fordi Danmark er så lille et land, så det er fandme svært, alt det der, ikke? Men i mit hoved, der er Baby in Vain jo, altså det er jo noget sådan okay etableret, og det er noget, jeg kender, der er ikke nogen, der ikke kender babyen. Ja, så kom jeg også bare lige til at tænke på, at jeg så sådan en dokumentar den anden dag om sådan nogle U21-landsholdsspillere i fodbold, som var blevet solgt til udlandet, så følger DR dem så rundt omkring og sådan noget, og når man bare lige læser i medierne herhjemme, så tænker man, at de har sikkert, det går sikkert super, de tjener masser af penge og sådan noget, og så ser man dem så sidde på et eller andet kedelig lejlighed i Kiev eller i Amsterdam, og de spiller ikke rigtigt, og sådan, og de er virkelig sådan, de er ligesom du beskrev, du var på den der turné. Ja. Så jeg synes altid, det er vildt spændende at høre om, du ved, fordi når man bare ser udefra, så tænker man, det må jo være udelukkende for vildt. Men når man... Men det er, altså virkeligheden er tit anderledes. Og den der romantiske tur forestilling, som jeg selv har haft, findes kun 10% af tiden måske. Ingen gang. I hvert fald ikke, når man har prøvet det nogle gange, bliver det ikke så stort et eventyr længere. Nej, man kan også sige sådan, at altså, det er jo fandme også først, når man er helt oppe i sikkert, at det er sådan... Hvad skal vi sige? Altså, det er også først nu, for eksempel, at Minds of 99 kan være sikker på, når der kommer mange. Altså, det tager jo sikkert mange år, ikke? Jo. Men har du forhåbninger om, hvis nu I bliver ved, og bliver ved at lave en fede plade efter den, at der så kan måske komme lidt mere? Jamen, det er lige et spørgsmål om, hvor mange der kommer. Det er mere at komme de rigtige steder, og det rigtige, den rigtige størrelse. Mm. Og det rigtige antal koncerter måske, ikke? Mm. Altså, min ambition er slet ikke at spille for mange, mange, mange mennesker. Hvorfor ikke det? Men det er også bare det spild af ressourcer og penge at spille et sted, der kan være 150 mennesker, der er 5. Altså, glemte jeg lige, hvad du spurgte om. Nå, nej, i forhold til sådan, nu har jeg været i gang i, ja, nu sagde jeg, spillet på Roskilde i 13 eller hvad det var, ikke? Så I har været i gang i nogle år. Ja. Men der er også nogle bands, der først sådan, du ved, for alvor breaker efter noget tid, ikke? Altså kan det drive dig lidt, du ved, i forhold til sådan at fortsætte, at du har en forhåbning om, så jeres næste plade, den er også god, og så kan der måske komme lidt mere, sådan, så spiller I de rette steder, og så... helt sikkert. Og så kommer der ikke kun 5 i Storbritannien. Ja, det tror jeg helt sikkert. Jeg tror bare ikke, vi skal ud og spille de der små flækker igen. Mm. Og så tror jeg da helt sikkert, at... Vi skal bare ud og spille de koncerter, eller jeg vil i hvert fald arbejde for at komme ud og spille de koncerter, der jeg ved, der giver mening. Fordi jeg ved, der er masser af byer derude i Europa og i Danmark, Skandinavien, som er pisse fede at spille. Altså, jeg synes også, det er mega fedt, og når man er på turné, og det går fedt hver aften, når man spiller for de der... Det behøver ikke være udsolgte spillesteder, men sådan fyldte. Mm. Og koncerterne er fede, altså det er mega... Fedt, det er lidt det, jeg ligesom har ville. Mm. Hvis nu der sidder, jeg ved ikke, hvor mange unge lyttere vi har egentlig, altså under 20 eller under 15. Hvis nu der sidder nogen derude, der er gode til at spille guitar og gerne vil lave noget rock eller sådan, så kan de jo godt, at de lige har hørt dig her de sidste 25 minutter, tænke, hold kæft, det lyder hårdt, mand. Det tænker jeg da i hvert fald, ikke? Altså, det må det jo være, men det må så gengæld også, når det er fedt, så må det også være rigtig fedt. Men altså, vil du råde unge mennesker til at blive rockmusikere? Ja, selvfølgelig. Altså, jeg synes, vi skal ud og spille på nogle spader og på nogle trommer og så videre. Det er 100%. Og jeg tror også bare, at hvis man sætter sig ind i det, man kan virkelig selv designe sin musikkarriere i vores tid. Og hvis man ikke vil ud og spille de der... Altså, sådan nogle som Ice Age, de turnerer måske halvdelen af året. Og det synes jeg er mega beundringsværdigt. Men det tror jeg bare er, det tror jeg måske i den her tid, altså det behøver man jo ikke. Altså jeg siger bare, der er ikke nogen regler for, hvordan man skal gøre det. Selvom der er nogen, der prøver at trække det lidt, eller det har jeg i hvert fald følt med Baby in Vain, at det er sådan, det der med at skulle sige ja til alle jobs, man bliver tilbudt og sådan noget. Så vil jeg bare gerne sige, at man skal gå med sin egen mavefornemmelse og stå ved det. Fordi at hvis jeg havde gjort det, så ville jeg... nok have undgået nogle mindre depressioner. på med gitaren og derudaf. Stadigvæk. Og jeg kan sige det samme til dig. Lola Hammerich. Du skal have tusind tak, for du kom. Hvis du lige skal vælge en sang, vi skal høre her til sidst med dit eget band. Med mit eget band? Nej, det er måske lidt mærkeligt, men ja, nu skal jeg gerne spille noget med Baby Name. Hvad skal jeg vælge? Okay, så skal du spille den, der hedder Apoca fra More Nothing. Det er den sang, vi har, der er måske mest sådan dommedagsagtig. Kunne godt være lidt måske god i sammenhæng. Her forlader vi Baby in Vain. Og jeg havde jo Lola Hammerich i studiet, fordi hun havde skrevet det her digt om at turnere. Og skal lige huske at sige, at det digt var jo bragt i Passive Aggressive. Og så glemte jeg faktisk at sige her før, at det kan man købe, hvis man er interesseret. Men så, man skal nok bare lige til København først, fordi man kan få det i pladebutikkerne Insula og Beat. Og det koster 30 kroner. Og man kan også skrive til magasinet og få det tilsendt. Du lytter til Radio 24/7. Og nu skal jeg gerne have Stina Mo Larsen med på en linje fra Bruxelles. Ja, hej. Velkommen til programmet, Stina. Du er udvekslingsstuderende i Bruxelles, og du var til festival i weekenden. Eller det var, ja. det var du så ikke helt alligevel, og det kommer vi til. Men du skulle have været på en festival, der hed Vesti. Vil. Kan du ikke lige fortælle om, hvorfor du gerne ville på den festival? Jo, jamen jeg er jo som sagt udvekslingselev, eller studerende hernede. Og så er jeg sammen med en anden dansk pige hernede, og vi vil gerne afslutte vores udveksling på en sjov måde, fordi Belgien er jo ligesom en kæmpe festivalsland, kan man sige. Der er mega mange fede festival hernede. Og så har vi bare hørt om Vesteville. Det er reklameret alle steder i Belgien, også på de sociale medier, og de havde et mega fedt lineup med mega mange store hip-hop-kunstnere fra USA. Så vi tænkte, det kunne være en rigtig god måde at afslutte hele vores ophold her i Belgien på, så vi bookede billetter til det. Hvem vil du gerne se? Jeg vil vildt gerne se Cardi B, og der var A$AP Rocky, Future. Ja. Så var der også ham her J. Rule, som jo var medarrangør på Fyre Festival, som jo gik fuldstændig galt. Og det gjorde den her festival jo også. Det skal vi høre om nu. Hvad sker der så, da du tager dig hen? Jamen, vi tager dig hen. Det er kun en time herfra, hvor vi bor. Så vi havde egentlig ikke tænkt over, at vi skulle pakke noget specielt, for vi var jo ligesom blevet lovet, at campingområdet ville være sådan noget glamping, hvor der ville være supermarked og kiosker, hvor man kunne købe alting. Så vi havde, og vi var også kommet hjem fra Paris dagen inden, så vi havde egentlig ikke rigtig købt noget. Det tænkte vi, det kunne vi bare ordne på festivalen. Så vi tager derhen bare med vores ting. Vi har nemlig også købt et telt der, så vi havde, skulle bare have vores egen personlige ting med. Og da vi kommer hen på stationen, så er det allerede lidt kaos der. Vi er blevet lovet, der vil komme shuttlebusser og hente os, og der kan man ligesom se, der kommer kun 3 shuttlebusser. Og det er lidt svært at finde ud af tidspunkterne. Folk er ret forvirret, og der er egentlig ret mange mennesker, og så kommer der en bus, og den er, der er ikke nok til, at alle kan komme med. Men heldigvis kom mig og min veninde med den ene bus, hvor vi så kommer hen på festivalen, og da vi kommer derhen, så kommer man bare hen til sådan et industriområde, og det ser ikke sådan specielt færdigbygget ud. Det ser sådan, der er heller ikke nogen skilte, der viser, hvilken vej man skal gå, så vi følger bare lidt strømmen, hvor vi så kommer sådan et godt stykke væk, kommer man så hen til sådan en græsplæne, vil jeg kalde det, hvor der er ingenting, der er ingen skygge, ingen vand, ingen toiletter eller mad. Der er kun sådan 2 små tombola-bruder, vil jeg nærmest beskrive dem som, hvor der heller ikke er nogen mennesker. Vi kan ikke få noget information, men vi tænker, det er her, at man skal vise sine billetter for at få det armbånd for at komme ind på festivalen. Så det er her, og der tror jeg, vi står omkring 1000 mennesker, hvor man bare står i en klump. Og det er også hedebølge hernede, så det var mega varmt, og folk blev dårlige. Og de første 2 timer får man ingen information. Vi står bare og venter. Og så efter 2 timer kan man så høre nogle folk begynder at juble og skrige. Og det er så fordi den ene af boderne bliver åbnet og begynder at få folk igennem. Men det tager jo sindssygt lang tid. Og så tror jeg, efter en time, så bliver den anden åbnet. Så jeg tror, efter sådan 4 timer derude, så kommer vi endelig ind på festivals. Ja, det er ikke engang festivalspladsen, det er så kun campingområdet. Og får vores telt. Og efter det, så kan man bare se, at der er ingenting på, på campingområdet. Jeg tror, der er sådan 6 boder, men de er alle sammen lukket. Og så er der én bod, hvor man kan købe noget at drikke. Men der skal man så, de kører uden penge, eller kontanter og kort, så man skal op og fylde penge på sit armbånd. Og der fylder vi så omkring 100 euros på, for vi tænker, det kan vi nok godt få brugt på en hel festival på 3 dage. Og få købt noget vand. Men der er klokken omkring 6, og der skulle festivalen have været åben klokken 4, så, og der vi stadig ikke fået nogen information om, hvad der egentlig sker. Hvor varmt er der? Jamen, det har været over 30 grader. Jeg tror, det har været sådan noget 32 grader i skyggen. Der var så ikke nogen skygge, så det har jo været mere. Og hvad sker der så? Begynder vi at få nogle beskeder fra nogle venner, vi har derhjemmefra, som arbejder med festivaler i Belgien, om at de tror, det er en scam, og det højst sandsynligt bliver aflyst, og de synes, vi skal komme væk så hurtigt som muligt, før alle andre får det at vide. Men vi tænkte sådan lidt, nu vil vi lige se, om der kommer en udmelding fra festivalen. For det er alligevel mange penge, vi har betalt, og så bare for at gå. Men jeg tror, det ved jeg ikke, 10 minutter efter, vi fik den besked, så begynder der bare at gå rygter på hele campingområdet, om at festivalen er aflyst. Og så begynder man at kunne se borgmesteren af selve byen har udmeldt, at han vil aflyse den på grund af, at de har ikke fået de bevillinger, de skulle have angående sikkerheden. Og så mener jeg også, at A$AP Rocky's crew havde talt med borgmesteren, fordi han ikke synes sikkerheden var i orden. Og på det tidspunkt kan du stadig ikke se, de er i gang med at bygge inde på festivalspladsen. De er ikke engang færdige med at bygge tingene. De, ikke, det, ja. De er ikke klar til at tage imod jer? Nej, det kan man bestemt ikke sige. Mm. Hvordan, hvordan reagerer, ja. Altså, hvordan reagerer du? Bliver du vred? Til starten begyndte jeg bare at grine. Jeg tænkte bare, at det her det er bare den største joke. Samtidig også, fordi jeg var rigtig syg. Jeg havde feber og influenza, så det var bare ikke lige det i dag, jeg havde lyst til at tage på festival. Men nu havde jeg brugt så mange penge på det, så nu skulle det bare ske. Men så tror jeg mig og min veninde, vi var overtrætte, og vi var dehydrerede, så vi var bare sådan, vi begyndte bare at grine og tænke, hvad fanden foregår der? Mm. Hvad med de andre? Og jeg tror også alle... Hvad med de andre festivalgæster? Ja, altså, jeg tror... Ja, det er jo nemlig det, jeg tror, alle til at starte med tænkte ikke, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Fordi folk var jo, dem vi snakkede med, der var faktisk ikke særlig mange fra Belgien. Folk var faktisk fløjet fra, jeg ved ikke, England og USA, og vi snakkede med nogen fra Indonesien. Så folk var bare, jeg tror, de var i chok til at starte med. Men så kunne man så se, at der, så begyndte den eneste brud, hvor du egentlig kunne få noget at drikke, den begyndte så at lukke. Fordi, jeg ved ikke, hvor de var bange for sikkerheden, og så kunne man bare, så begyndte folk bare, altså så var det bare mayhem, så begyndte folk at gå amok og ville kravle ind på festivalen, og man kunne også se op ved indgangen til festival, der var sådan kæmpe optøjer i gang, hvor folk kastede med ting og prøvede at komme ind på, ja, selve festivalspladsen. Og folk, de kravlede ind omkring boderne for bare at få noget vand og drikke, så til sidst måtte de så åbne op igen, hvor de bare egentlig smed vand ud til os, fordi, jeg ved ikke, ja... Altså, nu var der over 30 grader og ikke ret meget vand. Hvordan påvirkede det dem, der var der? Jamen, altså, folk blev dårlige. Vi hørte en pige ved siden af os. Hun var besvimet i køen, fordi hun var blevet så dehydreret. Og så også fordi mange havde jo drukket en masse alkohol, inden de kom, fordi de tænkte jo, de skulle bare ind, og så skulle de, fordi, hvad det hedder, musikerne skulle begynde at synge allerede klokken 4. Så de skulle bare hurtigt ind og smide deres ting i telten og så op og høre. Så folk var jo også drukket en masse alkohol, hvilket så heller ikke hjælper på det. Så folk var jo dårlige og sure og ja. Mm. Hvornår tager du så hjem? Der var ikke specielt god stemning. Jamen, vi beslutter os så for at tage hjem ved en, hvad klokken var, 8-tiden. Fordi vi kunne se, at først så tænkte vi, vi har jo egentlig et telt at sove i. Vi kan også bare blive og sove, fordi det var næsten umuligt at komme væk fra festivalen. Men så kunne vi se dem, vi snakkede med nogle drenge, og de var bare sådan, de var klar på at bare smadre det hele og brænde det hele ned. Og det kunne man se, der var mange andre, der var begyndt at gå med på den vogn. Og så tænkte vi, så er det nok meget smart at komme væk nu. Så vi begyndte at gå klokken 8, og jeg var hjemme. Og det ligger altså kun en time væk fra, hvor jeg bor. Men jeg var hjemme ved 1-2-tiden om natten. Og du har brugt lidt over 400 euro. Altså lidt over 2.000 kroner på det her. Har du fået dem refunderet? Nej. De begyndte at skrive allerede på Twitter, mens vi var der, at de ville prøve at se på mulighederne om, og hvordan de kunne refundere de her penge. Men jeg har så hørt efterfølgende, at ham, der har skrevet det, han er så også blevet anholdt nu for hvidvaskning af penge. Så jeg tænker måske godt, at jeg kan vinde mit farvel til de penge. Men altså noget tyder på, at musikerne var klar på at spille. Så i den forstand var det jo... Altså at de havde ligesom, altså det var ikke fordi, de bare havde sat nogle navn på plakaten, fordi de stod jo på turplanerne, ind på A$AP Rocky, og der står det på turplanen. Præcis. Så de har jo altså forsøgt at stable en festival på benene, men det lykkedes bare ikke. Nej, det er gået helt galt et eller andet sted. Jeg havde hørt fra nogen, at han først var begyndt at bygge festivalen 2 dage, inden den skulle starte. Så ja. Og det her, det kommer jo ikke så lang tid efter den festival på, jeg kan ikke engang huske, det er en eller anden ø, syd for USA. Ja, Bahamas, Bahamas. Hvor Ja Rule og en mere, jeg kan ikke huske, hvem det var, der blev lavet sådan en fire-festival i Paradis, på sådan en lækker ø, hvor folk også kommer og har betalt, jeg tror, det er sådan noget 10.000 kroner eller sådan noget for en billet, for nu skulle det bare være rigtig eksklusivt, og en masse modeller fløjet ind, men så kommer de så til også til en festival, der ikke er bygget færdig. Det var lidt meget det samme. Måske skulle man have tænkt sig om, da man så The Rulers var på deres lineup. Ja, han bringer i hvert fald ikke han bringer ikke held med sig. Jeg er lige på deres, nej, det kan man ikke sige. Jeg er lige på deres hjemmeside her. Det er meget fascinerende at læse. Welcome to Vestiville, the gateway to an urban oasis of music, art and wonder. Experience the will, live the will. Vestiville is a moral law. It gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, a charm to sadness, and life to everything. It's the essence of order and leads to all that is good, just, and beautiful, of which it is the invisible but nevertheless dazzling, passionate, and eternal form. Ja, der kan man vist tale om nogen, der ikke helt holder, hvad de lover. Nej, det kan man vist ikke sige. Men Stina, det er, da også lidt af en oplevelse at have været til en festival, som er så skandaløs. Er det ikke det? Det kan man sige. Man kan jo så sige, nu har man jo også prøvet at være til Fyre Festival Point 2. Mm. Det kan måske det eneste gode, der så kan komme ud af det her. Ja. Nu skal vi også lige passe på med ikke at svine Ja Rule for meget til, fordi at, jeg får lige ind i min øresnegl her, at det var ham fyren, der hed Billy McFarland, der arrangerede den der Fyre Festival. Og han hostlede så Ja Rule til at sætte ansigt på Fyre Festival. Så, så nu har han altså haft sit ansigt på som headliner på to festivaler, der ikke er blevet sådan noget. Det er jo, det er jo fuldstændig fantastisk. Jeg gad det egentlig godt interview Ja Rule om det her. Stina Moe Larsen, du skal have tusind tak, for at du er med her og berettet om en af verdens dårligste festivaler. Ja, selv tak. Ja, og lad os så lige høre et nummer med Ja Rule. Yeah, yeah, yeah. We all my. Oh, yeah. Come on, come on, come on. So living it up, To everybody that be living it up, we say. So all my ladies that be living it up. Come on, baby, it's like a typical everyday one night thing. It's a physical. I'ma love you tonight, gang. Look, calling your name, go jump on in the range and roll over. I just really wanted to hold you. The time get to know you. That's a good chick. Before it's all over, I'ma meet this chick. Probably treat this chick more better. 'Cause if you ain't no thugs and ladies go together, popping my collar, partner, who in the spot, baby, ruling the spot, in the mug, in the watch, up me. Half of y'all hate me, half y'all love me. The ones that hate me only hate me 'cause they don't trust me, and they say I'm lucky. You think I got time to blow all this dough and do all these shows? On flight in the llama, charging white rugs. Uh-oh, another episode. Do I do to everybody that be living it up? We say what I do, and all my ladies that be giving it up. Show love with more passion than average, and I ain't mad at you. Never leave you alone. It's a song when I'm home, like a song when I'm gone. We both grown, both got minds of our own. Plus we hit it off at first sight, like love jones. Been many zones, baby, lover yo, hate it all. From prissy women to women that's overshadowed, but you know the ruby, living it up. Ain't got all of y'all giving it up. I like little ooh, baby, how cute are you? With a body that rides on sexual, I got a stick, I'll ride right next to you, doing donuts and cuts. Then I open it up on the freeway. Just want you next to me, your whole vibe like a sign in ecstasy. This ain't nothing but an ink thing, baby. I know the world is going crazy. I wanna feel your passion. Come when you ask, laugh when you cry, cry when you laugh. But it ain't nothing happen. Home girl got a little uptight, turned off the light, started crashing. The radio blast between me and you, but you ain't on the low with the freaking you do. But I thought you knew what I. No time down till the sun come out. Let me find out. To everybody that be living it up, we say what I do. And all my ladies that be giving it up, what you do. To everybody that be living it up, we say what do I do. And all my ladies that be giving it up, my love for you. To everybody that be living it up, we say what I do. And all my ladies that be giving it up, what. To everybody that be living it up, we say. my time. Woo, baby. Yeah. Do a roll. Ikke mere Ja Rule, fordi nu skal vi have Tommy Hansen på igen. John Monsen, James, du startede timen, og du sluttede timen. Dejligt. Og vi skal have et John Monsen nummer mere, tænker jeg. Men først vil jeg lige kort tale med dig om, fordi du skal jo performe som John Monsen. Du har skægget, du har håret, du mangler lidt vom. Sælerne. Ja, du mangler, altså du er ikke helt, du er ikke lige så tyk, som John Monsen var. Tak skal du have. Men så er der også noget, som du ikke gør, som John Monsen og mange andre sanger gør. Det er at ryge, og du skal jo gerne lyde som en, der har en stemme, der er lidt slidt. Hvordan får du, hvordan gør du det? Altså, det er jo noget sangteknisk, og det er også meget slidende for stemmen at gøre det. Men som Martin, trommeslageren, han siger, du skal ikke tænke som mig, Tommy. Du skal bare... Og Paul, keyboardspilleren, han siger, du skal bare tage det roligt og derude. Men Ole, han er lidt mere nuanceret, fordi han siger, at du skal tænke dig om. Du skal vurdere, hvornår giver du mest gas, hvornår holder du lidt igen. Så kan man holde på den lange bane, også i de røgfyldte lokaler. Når vi synger gamle Fort Jacks-nummer, så behøver jeg ikke lys og hæs. Men det er noget, der foregår i halsen, og det er en ting, man skal sådan tænke sig om. Til hverdag, der laver jeg nogle solojobs, hvor det er musikalske indslag, hvor jeg taler en del også. Spiller mest, men taler lidt, der er der ikke noget problem. Der er normerne at få den ro på, men det er slitage af stemmen. Ja. Har du overvejet at begynde at ryge? Nej. Nej, hvorfor ikke? Jeg begynder at drikke lidt flere øl måske. Ja. Men ikke ryge. Nej, okay. Det skulle være så skidt. Vi havde en stemmetræner. Og vi må ikke ryge nogen steder. Vi havde en stemmetræner med for nylig. Han siger, at kokain det er virkelig også noget, der slider på halsen. Ja. Ingen kommentar. Nå, men Tommy, jeg tænker bare, at du spiller op til nyhederne. Vi har lige nogle minutter tilbage her. Hvad vil du spille? Jamen, nu lover vi den, der er noget galt i Danmark. Ja. Men det går da meget godt, gør det ikke? Fyr den af. Der er noget galt i Danmark, Døbel Mølle maler helt af helvede til. Bare tænke, drengen er i orden, kan man få det, som man vil. Blæse hvad med andres mening, selvom det er dem, der står for skud. Der er noget skævt i toppen, noget der trænger til at skiftes ud. Jensen går ned til nu for at fange sig en fisk, hvad han ofte har gjort. Men der er ingenting at hente. En industri har fyldt uden op med skidt og lort. Før gik man tur langs ved stranden, nød de vilde fugle i 10.000 vis. Nu kan man få dem i olie, men til for højt pris. For der er noget galt i Danmark. Døbel Mølle maler helt af helvede til. Bare tænke drengen af i orden, kan man få det, som man vil. Blæse vær med andres mening, selvom det er dem, der står for skud. Der er noget skævt i toppen, noget der trænger til at skiftes ud. Prøv blot at se, hvad der sker i de gamle gader midt i vores by i København. Hæslige kasser skyder op, nu turen også er kommet til det kære Christianshavn. Lastbil på lastbil skal larme og ose langs kanalen hver anden minut. Dem må vi stanse i tide, nu må det være slut. For der er noget galt i Danmark, Døbel Mølle maler helt af helvede til. Bare tænke drengen af i orden, kan man få det, som man vil. Blæse vær med andres mening, selvom det er dem, der står for skud. Der er noget skævt i toppen, noget der trænger til at skiftes ud. Døbel Mølle maler helt af helvede til. Bare tænke drengene af i orden, kan man få det, som man vil. Skide vær med andres mening, selvom det er os, der står for skud. Der er noget skævt i toppen, noget der trænger til at skiftes ud. Ja, gutter sgu så. Nede i møjet, læset i tøjet, sulten, tørstig og faldet. Vinteren kommer, en dag bliver det sommer, men det har jeg prøvet så tit. Nede i møjet, læset i tøjet, sulten, tørstig og faldet. Vinteren kommer, men en dag bliver det sommer, det her har jeg prøvet så tit. Sæt dig ned, du fine mand. Jeg har noget at berette for dig. Du begriber jo ikke en pinde det liv, der bliver livet af bumser som mig. For jeg er nede i møjet, læset i tøjet, sulten, tørstig og falitten. Øllet er drukket. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Du lytter til et sammenklip. Velkommen til dig, jeg lige vil sige Christian Andersen. Anders Christiansen. Ja, hej Per. Hej, du er jo her i dag med en historie om et censureret Bjørn Nørgaard-værk. Det er fuldstændig rigtigt. Hvad er det for noget? Ja, altså egentlig så handler min historie om et værk, man kan se i øjeblikket nede i Bredgade her i København, der hedder Fortid, som er en gobelin, som er lavet ud fra et gammelt Bjørn Nørgaard-værk fra 1969. Og det værk fra 1969, det er det, som er blevet censureret i sin tid. Det var et værk, der hed Bring Me Water, som Bjørn Nørgaard lavede 21 år gammel. Og det bestod en masse af fire ark, og på det ene af fire ark, som jo er blevet sådan forholdsvis berømt, i hvert fald i danske kunstgræse, det er der, hvor han siger, hvor der står, kongen er bøse, dronning Ingrid er frigid, prins Henrik er en opretstående lort, og Margrethe, hun skal have en pik i skrevet. Det var simpelthen for stærke sager for Akademirådet, da det skulle udstilles på Charlottenborg i 69, og det blev simpelthen censureret. Og det var noget, vi jo har vedtaget her i Danmark, det kan vi ikke lide. Vi kan simpelthen ikke lide, når ting bliver censureret og gemt væk. Men det gjorde det her værk dengang. Og der er så to kunstnere, og de hedder Victor Stilling og Carsten Johansen. De har fattet interesse for det her værk. Fordi det bliver selvfølgelig gemt væk, det er 69, men det udkommer som et katalog. Værket er 500-600 af fire sider. Det bliver kogt ned til et katalog, der bliver udgivet på 54 sider, og der er det her også med det her fire ark med de her ting, jeg lige nævnte før. Og de har så fattet interesse for det her, og vil lave et eller andet med det. De synes bare, det er så spændende. Og man skal huske, Bjørn Nørgaard, han er jo i dag en ældre herre, og han er jo særligt kendt for at lave kunst til kongehuset. Han har også lavet den sarkofag, som dronning Margrethe skal tage hvile i, og det var også meningen, prins Henrik skulle lægge der det. Skete så ikke. Så han er jo i dag en royal kunstner, men han har så i sine unge år været sådan lidt mere flabet over for kongehuset. Men der er breaking nyt i forhold til det gamle værk fra 69, som man skal lytte godt efter, når jeg om lidt spiller det her interview, jeg lavede tidligere i dag med Victor Stilling, som er altså den ene af de to kunstnere, som har taget det her gamle Bjørn Nørgaard-værk op igen. Men skal vi ikke bare høre interviewet med Victor? Og hvad har du i kuverten? Der har jeg det berømte katalog. Det kan jeg også lige tage ud. Ja. Og jeg lavede print til dig. Jeg ved ikke, om du har set Akademirådets brev. Det har jeg ikke. Nej. Men det er det, de hang op i stedet for. Ved bedømmelse af de indkommende værker har Akademirådet desværre fundet, at et af de indleverede arbejder indeholdt påstand om en navngiven persons homoseksualitet. Akademirådet finder, at angreb på seksuelle minoriteter har samme karakter som racediskrimination, og derfor ser sig nødsaget til at fjerne det fra nærværende udstilling. 21. februar 1969. Ja. Og det er altså det Bjørn Nørgaards værk, der taler om her. Ja, det er det. Ja. Victor, hvor skal vi starte den her historie hen? Vi skal nok starte den i 2015, hvor min kollega og god ven, Carsten Johansen, ved et tilfælde, vi var i New York, og så var vi inde på MoMA's bibliotek i New York, undersøgte nogle andre ting, men vi kiggede i deres arkiver, og ledte også efter dansk kunst. Og der faldt vi ved et tilfælde over det her katalog, som Bjørn Nørgaard har lavet i 69, og vi kendte det ikke på det tidspunkt. Så da vi så det og begyndte at bladre i det og fandt ud af, at en dansk kunstner var repræsenteret i MoMA, det er der selvfølgelig mange, der er, men det her katalog, som jeg aldrig nogensinde havde hørt om, at det lige pludselig lå i Momas arkiv. Det gjorde os nysgerrige. Men det var altså i 2015, så det er nogle år siden, vi fandt det. Og kataloget der, du omtaler, det hedder Bring Me Water, og er fire størrelse? Ja, er fire størrelse, og det består af 52 sider, offset trykte sider, meget farverige sider. Og kataloget, eller som vi researcher os frem til, det er, at kataloget er jo lavet på baggrund af den udstilling om den lille guldmedalje, som var en konkurrence, Akademirådet udskrev i, det har været december 1968, og som Bjørn Nørgaard, der har lavet kataloget her, var en af de kunstnere, der fik lov at medvirke på udstillingen, ud af 10 kunstnere. Ja. Ja, nu siger du, at du fik lov til at medvirke på udstillingen. Ja. Det er jo ikke helt rigtigt. Nej, det gjorde han jo så ikke alligevel, da det endelige værk blev hængt op på væggen og fyldte en stor del af Charlottenborgs, så vidt jeg ved, store sal. Jeg har ikke set billede af det som sådan, men jeg har læst mig til, at det er den store sal, hvor det har hængt. Og der, hans udstilling bestod af det, der beskrevet til mellem 500-600 A4-ark, der er hængt på væggen. Og de er man til dem, der er i kataloget her. Kataloget er så kogt ned til 52, men det originale værk bestod af 500-600 ark, der hang derinde. Ja. Og da de var hængt op, og Akademirådet så arkene her, så besluttede de sig for, blandt andet på baggrund af nogle af de vulgære poetiske tekster, der er på nogle af arkene, og simpelthen fjerne værket fra udstillingen. Ja. Og hvad er det for nogle ark, som Akademirådet finder problematiske? Jeg kan forestille mig, at det er... Nu skal vi lige bladre i kataloget, fordi der er fire af dem her i kataloget. Det ved jeg ikke, om jeg fik sagt, men kataloget er udgivet efterfølgende. Det er altså ikke lavet før udstillingen, men der er ligesom ud af de 500-600 ark, der er det kogt ned til 52 ark. Mm. Og der er altså en tekst, som hedder... Skal jeg læse op? Meget gerne. Ja, den hedder... Der står blandt andet, kongen er bøse, dronning Ingrid er frigid, og så står der, prins Henrik er en opretstående lort. Og så står der, de tre prinsesser er bortførte arbejderbørn, som staten har købt af ungdomsforsorgen. Og så nedenunder er der en tegning, eller et foto, som Nørgaard formentlig har fundet i en avis, med dronning Margrethe og prins Henrik. Og prins Henriks ansigt eller hoved, det er, der er tegnet lort i stedet for, og så står der den opretstående lort, prins Henrik. Og ved dronning Margrethe står der, at Margrethe, som skulle have pik i skrevet. Og det er formentlig det ark, som Akademirådet har reageret på. Opsat den her, pillet ned, og opsat deres egen tekst omkring, at værket er blevet pillet ned på grund af ikke majestætsfornærmelse, som man kunne tro, men mere et udsagn om, mere sådan en diskriminationsudtalelse med hensyn til, at familien er konge og bøse, ikke? Ja. Ved du noget om, hvordan Bjørn Nørgaard i sin tid reagerede på, at hans værk blev... Jamen, han havde efterfølgende sådan et harmdirrende læserbrev i Information i slutningen af februar måned, hvor han anklagede Akademirådet for at være en forfærdelig organisation, som tænkte mere på sig selv end på kunsten, ikke? Mm. Og så har du det her med, at... At de begrunder censuren med, at det er altså krænkelser mod en seksuel minoritet. Ja. Hvad siger Bjørn Nørgaard til den begrundelse? Jamen, altså, han mener jo, hvis det om hovedet, eller hvis det skulle være noget, så skulle det i det mindste være majestætsfornærmelse, ikke? Ja. Og så kan jeg huske, der var et citat fra Politiken, der var jo efterfølgende i interview med ham, hvor han jo, det kan jeg lige citere her, jeg har ikke ville fornærme kongehuset eller nogen anden. Jeg er komplet uinteresseret i kongehuset. Beskyldningerne i mit billede er så oplagt perfide og urimelige, at et hvert tænkende væsen burde kunne se, at ordene udelukkende er brugt i en kunstnerisk sammenhæng. Jeg havde brug for den sammenhæng og et forsøg på at vise en ny måde at opleve på. Det er naturligvis magtpålæggende for mig stadig at inddrage nye områder af vores virkelighed. Victor, så vidt 69. Mm. Det her værk, det bliver altså fjernet fra den her udstilling, der blev udgivet i katalog, hvor det trods alt er i, altså de her kontroversielle ark. Mm. I falder så over, der er Carsten Johansen. Carsten Johansen falder over det, ja, i 2015. Ja. Hvad gør I så derfra? Jamen, egentlig sker der ikke noget i 2015. Det er faktisk første året efter, at vi køber kataloget her, fordi vi finder det i et antikvariat i Stockholm. Bare for at have det, fordi det er super fint. Vi var ret begejstrede, da vi så det i New York, og så var det fint at have. Bare som interesseret i kunst. Det, der så sker senere på året, det er i slutningen af 16, er vi på en udstilling i Det Kongelige Bibliotek. Der handler om, det er en udstilling, der hedder Opslag og Nedslag, der handler om danske kunstnerbøger, hvor kataloget også indgår, fordi det er jo det er et fint katalog, og det er jo, som vi talte om tidligere, det har lækre farver og alt det der. Og der er det påfaldende i den udstilling, at kataloget, som i virkeligheden er, det er sprættet op, det er simpelthen sat op i glasramme. Og vi ved jo, at der er 54 sider af kataloget, men på udstillingen på Det Kongelige Bibliotek, der er kun 50 sider udstillet. Og det kan vi jo ikke lade være at stusse over. Og når vi kigger nærmere på de to store rammer, så kan vi jo se, at lige præcis de fire billeder, hvor der indgår de her perfide bemærkninger, de er der ikke. Mm. Og det synes vi jo er frygtelig interessant. Ja. Hvad gør I ved det? Jamen, det sætter jo nogle tanker i gang, fordi man kan jo sige, man kan jo ikke lade være at tænke på Bjørn Nørgaards karrieremæssige løbebane, hvordan den er gået fra det her, og så 20 år senere og blive i slutningen af 80'erne, lige pludselig blive valgt til at lave gobelinger for dronningen. Så det er jo ret sjov, udvikling, kunstnerisk udvikling, mm-hmm, der er sket. Og det synes vi er interessant. Ja, ja, han laver gobelinger, han har senere lavet sarkofaget, som dronningen skal begraves i, og også meningen, at prins Henrik skulle, det gik så anderledes. Ja. Så han er jo egentlig blevet hofkunstner. Det må man sige, ja. Ja. Udover, I synes, det er mægtigt interessant, er der noget andet, I beslutter jer for at gøre? Jamen, det kommer senere, at vi beslutter os for, og det er egentlig en meget relativt kort samtale, baseret på det, vi så på Det Kongelige Bibliotek. Og det er at lave det til et værk, ikke genfortælle det, altså, det vi gør, det er sådan set bare repbearbejde. Det er, vi scanner det originale katalog, vi finder den side, vi synes er allerfinest, som er den i trykt i cyan og magenta, og den reproducerer vi, scanner, kører gennem Illustrator og sidder og leger med den i utrolig lang tid for at finpuste den, så den kan sendes til et tekstilværksted i Holland, så den kan blive produceret som gobelin. Ja. Ja. Hvorfor tænker I, at det skal være en gobelin? Det kunne ikke rigtig være andre medier. Altså, du ved, jeg kan huske, som barn, da jeg hørte om altså, jeg vidste ikke, hvad en gobelin var, men man kan sige, Bjørn Nørgaard, jeg vil mene, at han ligesom har sat ordet gobelin på alles læber. Der er jo nok ligesom mange, ligesom mig, der ikke vidste, hvad en gobelin var, før Bjørn Nørgaard ligesom tog fat i det emne der. Så det var sgu egentlig meget nemt at sige, men det er selvfølgelig, at det er en gobelin. Ja. Ja. Ja. Og så skal vi bare blæse den op, ikke? Ja. Og det har I så fået gjort? Det har vi fået gjort, ja. Det blev lavet i, her i sidste år, i efteråret, blev filen sendt til Holland. Og i løbet af ingen tid, heldigvis tog det ikke 10 år for den produceret. Den er heller ikke produceret i hånden. Den er syet på en maskine, jacquardvæv, men det tog 3 uger at lave fra de modtog filen til vi fik den tilbage igen. Ikke? Ja. Udover at du bruger ordet interessant i forhold til Bjørn Nørgaards karrierebane. Ja. Ja. Altså det herfra, at han starter i 69. Han er 21 år, hvis jeg ikke tager meget fejl. 21, ja. En ung mand, som så skriver de her man kan sige, majestætsfornærmende ting, dronning Ingrid og Frigid og Margrethe skal pikke skrevet og alle de her ting, til han så ender med at blive hofkunstner. Ja. Altså, du siger interessant. Ja. Mener du interessant, eller mener du også noget andet? Nu kan vi lige, nu kommer jeg lidt i tanke om et andet projekt, det er måske lidt et sidespor for nogle år tilbage. Lavede jeg en app til telefoner, som hed Filmbjørn, der handlede om, hvor du kunne finde det nærmeste Bjørn Nørgaard-værk, fordi at der var utrolig mange ting. Og i forbindelse med det, var jeg nødt til at lave en del research med, hvor ligger Bjørn Nørgaards ting hen. Og der, på det tidspunkt havde jeg ikke set gobelængerne endnu. Og det må jeg ind og se. Og jeg havde faktisk ingen forventninger til dem. Men da jeg kom derind, så tog de altså røv på mig. Fordi at, hvis der er noget, der fungerer godt, så er det de gobelænger. Mm. Så jeg blev meget, meget overrasket. Ja. Ja. Men det var nu ikke det, jeg spurgte om? Nej. jeg spurgte om, hvorfor du bruger interessant. Jeg godt tænkte, at du bruger nogle andre ord på, altså det her, hvorfor du har interesse for Bjørn Nørgaards karriereudvikling. Ja, men det er et godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke helt, hvad jeg skal svare på. For mig er der bare, du ved, der er ikke så meget at diskutere. Jeg ved godt, det er interessant. Jeg synes, det er utroligt morsomt, hvordan det ligesom er gået fra det her til at komme over i den anden bane. Og det kan jo, altså jeg kan ikke lade være at tænke på, når jeg ser det her, at vi alle sammen har været 21 år. Vi har alle sammen sagt og gjort nogle ting og sådan noget. Og det skal man jo ikke dømmes for eller noget som helst. Jeg synes, det her værk er pissegodt. Altså, nu snakker du om, at det er 69-værket der. Ja, 69-værket. Jeg synes, det er skidegodt. Og det burde nærmest hænge permanent inde på Charlottenborg, ikke? Ja. Men tænker du, at Bjørn Nørgaard, som du ved, man kan sige solgt ud, at han har glemt, hvor han kommer fra, at han er sådan blevet omfavnet af noget, da han var modstander af, blevet borgerdyr, eller hvad? Nej, det er nu kan jeg godt høre, hvad du fisker efter, ikke? Men det synes jeg ikke. Altså, der er mange mennesker, der har samme løbebane, hvor man starter et sted og ender et helt andet. Og det er jo bare tilfælde med ham, ikke? Mm. Ligesom så mange andre. Kan man ligefrem lære noget af det, tænker du? Jeg tror ikke, man skal være bange for det. Jeg ved ikke, om jeg nødvendigvis lærer noget af det, men jeg tror ikke, man skal være bange for det. Det er jo bare omfavnet. Det er en fantastisk opgave, han har fået, når man tænker på, hvad han kommer fra. Ikke? Men det kunne være faktisk, Victor, at det ikke er på trods af de her værker, at han har fået de opgaver senere, men på grund af? Det er meget muligt. Altså, jeg går ud fra, at dengang de ligesom har undersøgt, om han var egnet til at lave gobelængerne, at så er de her kommet på banen, ikke? Ja. Det, jeg kunne ikke forestille mig andet. Altså, nej. Man har nok researchet ham i hoved og røv, ikke? Ja. Så læren kan måske egentlig være, at man skal faktisk ikke være bange for at sige nogle sådan lidt fornærmende ting, fordi at det kan egentlig være, at man bare vinder på det i den lange ende. Det er meget muligt, ja. Og som interviewet også sagde i Politikken, det, han har ikke været interesseret i at fornærme kongehuset, han har bare været interesseret i at bruge en ny måde at opleve kunsten på, ikke? Ja. I forbindelse med jeres værk, altså at I har fundet den her gamle collage frem, og så har I fået den vævet, har I været i kontakt med Bjørn Nørgaard? Nej, det har vi ikke. Hvorfor har I ikke det? Nej, fordi at det følte vi egentlig ikke var nødvendigt. Altså, en ting var, at vi ligesom selv var underholdt af, og vidste, vi havde fat i et eller andet, som vi synes var interessant. Men jeg tror, hvis vi kontaktede ham, så var der muligvis ikke kommet noget godt ud af. Hvorfor tænker du det? På baggrund af netop det, som vi opdagede ind på både det Kongelige Bibliotek, at det var censureret væk, eller i hvert fald ikke til stede, og da vi efterfølgende var på, vi fandt jo ud af for nogle måneder siden, at det originale værk, der er hængt på Charlottenborg, det var erhvervet af Kårstik-samling på Statsmuseum for Kunst. Så det er relativt nyt for os. Vi troede, da vi kiggede i arkivet hos Statens Museum for Kunst, at vi ville finde kataloget. Men det vi kunne se, det var, at der stod, at værket bestod, eller vi kendte jo kun titlen, Bring Me Water, men vi kunne se, at værket bestod af 325 dele, og vi troede jo, kataloget, det var en enkelt del. Så derfor var vi jo inde og undersøge, hvad fanden er det derinde. Og der fandt vi så ud af, jamen det er ikke kataloget, det er det oprindelige værk, der er hængt på Charlottenborg, der er på Kårstik-samling. På Statens Museum for Kunst? Lige præcis, ja. Så der er det værk, som ellers blev fjernet fra Charlottenborg. Har du set det værk? Ja, vi var inde og se det. Vi fik en tid, og vi blev bedt om at vaske hænder, og så vi havde rene hænder, når vi rørte det. Og vi havde jo så stusset over, fordi vi havde jo en korrespondance med Kortstiksamlingen, og kunne jo forstå, at værket bestod af 325 dele. Og vi har jo hele tiden læst, når vi researchede, at det oprindelige værk bestod af mellem 500-600 dele. Så der var jo nogle tal, der ligesom ikke gik helt op. Og vi fik jo lov at sidde med det originale værk, fik jeg at vide til at starte med, at I er her nok af en særlig årsag, og det er fordi, I gerne vil se noget helt bestemt. Og det fik vi at vide, det kommer I ikke til. Og hvad var det helt bestemte i de Jamen, ting, det, I ville det, se? Det var unævnligt. Det blev ikke sagt, men vi vidste godt, at de mente, at det var kongebøsse og så videre, den slags ting. Og at det var de ark, som, og de havde måske også gættet, at det lige præcis var de ark, vi var interesseret i. Ja, ja. Hvilket også var rigtigt. Ja. Og hvad fandt de så? Jamen, vi sidder jo og kigger arken igennem, og de er jo fuldstændig mand til de her. Og vi kan jo se, at det er de oprindelige ark, der har været sat op med nåle og så videre. Og de har alle sammen kun en forside. Der er ikke nogen bagside, eller det er den kun trykt forside. Men vi kan jo se, vi har jo fået at vide, at der er 325. Og allerede da vi får dem udleveret, kan vi se, at der er 350 i stedet for. Så der er flere, end vi igen regnede med. Og vi sidder og kigger dem igennem, og de fleste af dem er ligesom de her, at det er noget med ham selv, eller nogle andre avisbilleder, og så videre. Og lige pludselig, så finder vi fuldstændig magen til den, som vi selv har taget udgangspunkt, som er den her magenta og cyanfarvet. Den finder vi, men dog streget over med formentlig en penol 1000 eller penol 100 tus. Hvad er streget over? Alle de grimme tekster er streget over. Dronning Margrethes ansigt er streget over. Prins Henrik, den lort, der er tegnet på prins Henriks hoved, den er også streget over. Det eneste, der står tilbage, det er Once Upon a Time. Ellers så er det streget over. Det tager vi selvfølgelig billeder af. Det må jeg så ikke publicere, det er klart. Fordi det er. Men det var sådan, det så ud. Og så kigger vi videre i bunken og finder yderligere 3-4 stykker, hvor det også er streget ud. Hvem har streget det over? Det ved vi ikke. Det ved vi faktisk ikke. Det er lidt spændende. Jamen, hvem er i spil her? Jamen, der er jo, jeg ved, det så ud som om, at værket var blevet doneret eller erhvervet fra, jeg tror, den, han hedder Troels Andersen, kunsthistoriker, og så Bjørn Nørgaard. Så det er dem, der har overdraget de 325 blade, ikke? Mm. Og så er de måske kommet med ved en fejl, ikke? Så det kunne egentlig godt være Bjørn selv, der har stået der. Det kunne det sagtens. Her var det min kollega Anders Christiansen, grinende sammen med Victor Stilling, kunstner. Ja. Og Anders, du er stadig med i studiet her hos mig. Ja. Fordi det slutter jo sindssygt spændende, det her indslag. Altså, det her værk, Bjørn Nørgaard, Bring Me Water fra 1969, det er jo simpelthen del af det at blive overstreget. Og lad mig lige sige, altså det her værk, som vi nu har nævnt et par gange, blev censureret der i forbindelse med udstillingen på Charlottenborg. Da Statens Museum for Kunst skal forklare, hvorfor de har erhvervet det værk. Det skal de nogle gange give en forklaring på, hvorfor er det vigtigt, at vi erhverver et værk. Der kalder de det et af avantgardens hovedværker. Så Statens Museum for Kunst betragter altså det her værk som et hovedværk. Men som Victor Stilling fortæller, så er den her del med Kongen af Bøsse og alt det der, som vi nu har nævnt så mange gange, det er simpelthen blevet streget over på originalen. Så når man går ned på Kortstiksamlingen, og skal kigge på det her værk, så er alt det majestætsfornærmende, det er simpelthen streget over med en spritus. Og spørgsmålet er jo, hvem har gjort det? Altså, hvem har taget en spritus og streget det her over? Det kunne jo være, som vi også griner næsten sådan skurkeagtigt af her til sidst i indslaget, det kunne jo være Bjørn Nørgaard, den danske kunstner, som jo har lavet værket. Så jeg ringede simpelthen til Bjørn for at høre, om det var ham, der havde streget i sit eget værk. Og inden vi lige hører det, så vil jeg bare lige sige til dem, der sidder derude og godt kunne tænke sig at se det her værk, så er det jo oplagt lige at henvise til vores Facebook-side, Radio247-AK247, for der ligger den originale, så at sige, altså den ikke overstregede version. Men lad os høre Bjørn Nørgaard her. Statens Museum for Kunst har jo det originale værk, eller dele af det originale værk, nede i deres kobberstiksamling. Ja, men det må du tale med kobberstiksamling om. Jeg er jo ikke ansat på Statens Museum for Kunst. Det der var ved det, da de sad og bladrede det igennem, så det der gamle ark, det var streget over med sort. Der var det der med kongen af bøsse. Det har jeg ingen med. Altså, det må du snakke med Statens Museum for Kunst om. Jeg blander mig jo ikke i Statens Museum for Kunst, politik om ditten og datten. Nej. Jeg er jo ikke ansat der. Nej, jeg vil bare høre, om det var dig, der havde streget over i sin tid. Ja, der er aldrig streget noget over. Det ved jeg ikke noget om, hvad de har fået fat i. Altså, jeg køber jo ikke ind for Statens Museum for Kunst. Det gør de jo selv. Ja, det forstår jeg. Det forstår jeg godt. Men det var bare det, at da de sad med originalværket, at det så var, altså, det så var overstreget med sort spritus. Jamen altså, det var jo det, man kalder makulatur. Det var alt muligt, som vi trådte om i landet. Men altså, jeg har altså ingen kommentar til det andet, at hvis de har synes, det var en udstilling værd, så vil jeg jo ikke blande mig i det. Men hvad hedder det? Så det her med, at dele af det der værk er streget over? Jeg har jo hverken set, hvad fanden de har lavet. Nej, det er, jeg snakker ikke om, de har streget over. Jeg snakker om det originale værk, som er opbevaret i kobberstiksamlingen på Statens Museum for Kunst. Jamen, der må jeg henvise dig til Statens Museum for Kunst. Jeg kan jo ikke vide, hvad de har lavet. Men du har ingen erindring om, at du har taget en sort tus og streget i dit værk dengang? Altså efter det blev pillet ned fra Charlottenborg? Jeg aner ikke, hvad du taler om, for at sige det pænt. Det er jo, du taler om noget, der er sket i 1970. Jeg kan jo tage nogle grænser, trods alt. Men dengang blev det jo bare pillet ned, og det var Troels Andersen, der så tog det med hjem på Silkeborg Kunstmuseum, så det ikke gik til. Ikke? Ja. Og så er det jo åbenbart så havnet på Statens Museum for Kunst. Ja. Jeg tænker også, Bjørn, det må også på et eller andet sted være lidt smirrende, at der stadig er nogen, mig selv inklusiv, der går op i, hvad du gik og lavede i 1969. Ja, jo. Altså, man kan jo sige, men det er jo det, jeg siger, det er kunst bygger på, at man hele tiden, det er en meget, meget lang dialog, ikke? Mm. Nu er det kommet meget til at handle om de her ark, der omhandler kongefamilien, og de her, hvad kan man sige, jeg kan ikke engang ud, hvad du selv kaldte dem dengang, bevidst sådan perfide ting, du skrev. Har du gjort noget for at slette den del af dit virke? Nej. Det er der jo. Altså, jeg kan jo ikke ligesom... det er jo andre former for samfund, der sletter sådan noget. Så det er der jo bare, og det har jo så ikke været min besiddelse simpelthen. Det har været i andres besiddelse. Det har jeg jo ikke rang rundt og beskæftiget med. Mm. Ja. Altså, man må forstå, at et kunstværk er en måde at afprøve nogle ting på. Og det, man var meget optaget i 60'erne, det var at sætte alle autoriteter og værdier på prøve for at se, hvordan holder de. Og der er jo ingen grund til at gentage et forsøg, hvis man har lavet det. Ikke i kunsten, det kan man gøre i videnskaberne. Det var et forsøg, og det er lavet, og det var dengang, og nu laver vi noget andet. Hvordan har du det egentlig med dit gamle værk? Jamen altså, man har jo gjort det, man har gjort. Og det står ikke til at ændre. Og noget er lidt mere begavet og heldigt end noget andet, og det må historien jo så afgøre. Ja. Altså, jeg er jo så gammel nu, jeg kan jo ikke rende og beskæftige mig med alt muligt. Altså, vil jeg blive vanvittig. Jeg beskæftiger mig med det, jeg skal lave i morgen. Ja. Og jeg har ikke så mange år endnu, så det er dem, jeg vil koncentrere mig. Ja. Hvad skal du lave i morgen? Nej. Det er en værkstedshemmelighed. Ja, Anders, vi får altså ikke nogen afsløringer af her, at Bjørn Nørgaard har censureret sig selv. Nej, det benægter han jo vel, egentlig. Er det ikke det, han gør? Han siger det, han ved ikke, hvad jeg taler om, og han siger, at han er ikke streget i noget. Han kan ikke huske noget for. Nej, han siger, at han har i hvert fald ikke streget i noget som helst. Men der blev jo nævnt en anden her i klippet, og Victor Stilling, som jeg talte med tidligere, nævnte også Troels Andersen. Og Troels Andersen, han er faktisk en meget sjov karakter. Han var kunstanmelder på Information. Han er kunsthistoriker, men så var han også en årrække direktør på Silkeborg Kunstmuseum, det hedder i dag Jorn Museet. Og han blev nævnt, det er ham, der havde taget værket dengang og fragtet til Silkeborg, og så senere været med til at donere det til Statens Museum for Kunst. Jeg har ikke Troels på bånd, men jeg har snakket med Troels Andersen i dag. Han er også heldigvis stadig i live. Og han har altså heller ikke nogen erindring om, at det her skulle være overstreget. Jeg har set billedet, jeg har set originalen, hvordan det er overstreget. For Bjørn han er inde på her med, at det kunne være noget overtryk, der gjorde, at sådan trykfejl eller sådan noget, der kunne være. Men det er tydeligvis gjort med en hånd og en spritus. Altså det er et menneskehånd, der har overstreget alt det frække. Og Troels siger, at det har han ingen kendskab til. Han siger dog, der er en mulighed, fordi efter at værket blev censureret og pillet ned, så lavede de en kort, midlertidig udstilling i de studerendes råds lokaler, der også ligger ved Charlottenborg. Charlottenborg er jo både en kunsthal, men det er også der, akademiet ligger, hvor kunststuderende går. Og de havde nogle lokaler, og der var der en kort udstilling en døgns tid. Han lavede en udstilling for, at han havde mulighed for at anmelde Information. Han ville godt anmelde værket, men det skulle udstilles, for han kunne anmelde det. Og så lavede han simpelthen en udstilling, hvor han... Og der har det stået værket der. Og der var så måske en mulighed for, at der skulle have kommet en ind der og har streget det her over. Men det giver ikke nogen mening, for det er kun de frække ting, der er sådan noget. Ja, og samtidig så siger Troels også, at han kan faktisk ikke huske, da han afleverer det. Altså, der synes han ikke, at han kan huske, der er noget, der er overstreget. Så spørgsmålet er stadigvæk, altså, hvem har på et tidspunkt taget en spritus, og så simpelthen streget over, at kongen er bøs? Og Ingrid er frigid, og alle de her fantastiske ting, som Bjørn jo skrev, 21 år gammel, og som er... Altså et af avantgardens hovedværker. Vi skal huske, at Statens Museum for Kunst siger, at det her det er altså et hovedværk inden for dansk kultur. Men det er, at det simpelthen blev vandaliseret. Den vilde historie kunne være, hvis det var kongehuset, sendt en ordre. Altså det ville jo næsten være lige til en spillefilm. Altså hvis kongehuset har sendt en ordre om, at det skal streges over. Ja det skal jeg slet ikke ud og spekulere i, Per, men jeg skal bare lige sige nogle par ting her til sidst, at altså grunden til, at man kan se værket med alt det fantastiske sprog, det er jo, at det kom som et katalog efterfølgende, og der er det i sin helhed, der er det jo ikke streget over, så derfor så kan man se, hvad det var, Bjørn Nørgaard skrev dengang. Og så skal jeg da også lige sige, at altså den her nye udstilling, som Victor Stilling og Carsten Johansen har lavet, altså hvor de har fået det syet til en gobelin, det kan man så se nede i Bredgade, det udstillingssted, der hedder Banæs. Det er et værk, der hedder Fortid. Så det kunne man overveje, hvis man lige vil se, hvordan det ser ud med vævet. Der er måske nogen, der har stået på her midt i det hele, og vi sidder og taler om det her værk af Bjørn Nørgaard, hvor der står blandt andet det her med den opretstående lort prins Henrik, og Margrethe skulle have en pik i skrevet, og det er så blevet censureret, vi ved ikke af hvem. Men hvorfor er det vigtigt? Det er måske lidt sent, vi kommer ind på det. jeg synes, jeg har sagt på gang. Altså et, så er det jo betragtet som et hovedværk for officielt hold. Og så er Bjørn Nørgaards karrierebane, som vi også snakker om, mig og Victor Stilling i interviewet, er jo ret interessant. Fordi han er jo endt med at blive en... altså, man kunne godt kalde ham en hofkunstner. Han har jo lavet de der fantastiske gobelinger, der hænger inde på Christiansborg. Han har lavet Sarkofagen for dronningen. Han har endda været sådan kunstmentor for både prins Henrik og dronning Margrethe. Så han er jo gået fra at være en lille fræk dreng til at komme virkelig ind på de bonede gulve. Og som vi også snakker om, så altså det, jeg tænker er læren af det her, det er jo, at han er måske ikke blevet royalkunstner på trods af, at han har været en fræk dreng. Måske er det egentlig på grund af. Altså måske det her med, at man går og er så bange for, at man kommer til at genere nogen, eller sige noget, eller sætte sig op mod autoriteterne, fordi det skal ødelægge for ens karriere. Måske, i hvert fald i Bjørn Nørgaards tilfælde, måske er virkeligheden med omvendt, netop fordi, at han tør at sige sådan nogle ting, gør, at der er nogen, der synes, han er sgu meget fed. Og måske synes kongehuset, det er sgu meget fedt. Kan vi for de må have vidst, at han har lavet det, i hvert fald ikke. Så, altså, det er jo ikke sådan, at de ikke har vidst, at han har lavet det værk. De synes, det er sgu da meget fedt. Ja. Så måske sker det læren, at man skal bare sige, nogle gange skal man bare sige, at nogle gange er opretstående lort. Altså, det optimale, den optimale opfølger på den her historie, det er jo, hvis det er nok det er lidt svært måske, at så få et interview med, med dronning Margrethe om, altså, hvad hun siger til det. Og der var også den lille ting, jeg lige må nævne. Det var den udstilling, der blev censureret fra i 69, hvor Akin Myhrad sad i den her fanden situation med, hvad skal vi gøre med det her værk, der er så vildt. Altså, Margrethe skulle have en pikkeskred. Dronning Margrethe, som så var kronprinsesse på et tidspunkt, skulle have åbnet udstillingen. Så de stod i en situation, hvor at tronfølgeren kommer og skal åbne en udstilling, og et af værkerne, der står, at hun skal have en pikkeskred. Altså, jeg kan godt forstå et eller andet sted, at de har tænkt, kunne ikke have lavet et andet værk. Kan du ikke det? Jo. Men altså, man må også have lidt selvironi, eller ja. Hvad man kan sige, ikke? Sommer. Du lytter til et sammenklip fra AK24/7. Sommer. Du lytter til et sammenklip. Sommer. Og nu skal vi til endnu et afsnit af vores serie, der hedder Hvad skete der lige der? Og vi har fået lavet en jingle, så den vil jeg føre af med det samme. Hello. Our light one square. Det er helt uforståeligt. Ja, det er fantastisk. Det er helt utroligt. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Jeg tror ikke på det. AK24/7 præsenterer. Vi skal nok klare den sammen, os to. Hvad skete der lige der? En serie om, hvad det var, der skete lige der. Det har været en ret vild morgen, fordi uanset hvad de har fået i hænderne, så er de begyndt at tromme på alt, og det lyder faktisk ret fantastisk. Wow, fanden var det vildt. Det har jeg ikke set komme. Hvad er crazy, det her, mand? Ja, det sidste klip med Uffe Elbæk, det var måske ikke så relevant i forhold til serien, men det er bare så fedt, så det propper vi ind, hvor vi kan. Serien, hvad skete der lige der, det handler simpelthen om, at man tager et eller andet fænomen, som lige pludselig poppede op, blev enormt populært, og så forsvandt det igen på et eller andet tidspunkt. I sidste uge, der havde vi besøg af den danske sangerinde Tiki, der havde et kæmpe hit med Ring-a-ling. I dag, der laver hun karameller nede i Jægersborggade. Og vi har faktisk også Danny Cool lined op. Han kommer i morgen, hvis jeg ikke tager meget fejl, og fortæller om hans intense karriere som Danny Cool. Han kalder sig ikke Danny Cool længere. Men i dag, der skal vi tilbage til, ja, til 90'erne, og til den gang, at man kunne, altså i primetime, i tv, som lytter med en trykknap-telefon, sidde og spille computer. Det kunne man i et program, der hed Elevatoren. Lad os lige prøve at høre engang. Hallo, er der nogen hjemme? Den reagerer ikke rigtigt. Prøv en gang mere. Sådan. Man skulle bare lige sige ord, Hugo. Jeg tror, det var derfor. Du må vist til højre, som publikum foreslår. Så skulle du trykke 0 igen, Nina. Ja, jeg prøver igen. Den er ikke rigtigt. Det kan være, du holder knappen for længe nede. Det kan man godt gøre nogle gange. Sådan der. Hop, hop, hop. Og venstre. Hvor skal vi hen, du? Ja, det er skærmtrollen Hugo, vi taler om, og jeg har fået besøg i studiet her af Ivan Sølvarsson. Velkommen til dig, Ivan. Jo, tak. Du er jo manden bag Hugo, må vi vel godt sige. Og jeg skal bare lige sige nogle ting her. Altså, da den her Hugo var på sit højeste, der var han blandt andet at se i 43 forskellige lande. På tv. Ja. Du har fortalt, der et år alene, der solgte man 60 tons slik i Danmark. Ja, det altså Hugo-slik. Altså Hugo-slik simpelthen. Der var over 40 poser forskellige slik. Med Hugo. Og jeg blev nødt til, altså det er helt mærkeligt at skulle sidde og forklare, men der må være unge mennesker, der ikke rigtig lige fattede, hvad det var, vi lige spillede et klip af. Men det var således. I Elevatoren, bedste sendetid på TV2 program, der var der et segment, der simpelthen handlede om, at man kunne spille computerspillet Hugo derhjemme. Man ringede ind, og så via sine knapper på telefonen, der kunne man få Hugo til at hoppe til siden eller frem, eller hvad det nu var. Og så skulle man igennem en labyrint, og det var Nina Klinker, der var vært og guidede folk. Og som man kunne høre, så sad folk i studiet jo og var reddet med. men Ivan, du skal selvfølgelig fortælle om, hvornår det peakede mest, det her Hugo-hysteri, som jo var. Ja. Men hvordan startede det egentlig? Vi vidste jo ikke rigtig helt, hvad det var, vi havde sat gang i. Jo. Altså, vi havde lavet Osvald først der i 88-89, verdens første interaktive tv-underholdning. Og så i 90, der gik vi så i gang med at udvikle Skærmtårn Hugo. Den hed så i øvrigt Max i kontakt med Nordisk Film, men så produceren han blev enig med sig selv om, at han skulle hedde Hugo i stedet for. Og en uge før premieren, så sagde han, åh nej, det kom til Ekstrabladet, han hedder Hugo i stedet for. Nu måtte vi lige lave logoet om i sidste sekund. Og så blev det så et hit, startet med Nina Klinker. Hun blev valgt som studievært. Hun var dengang kronprinsens kæreste. Ja. Så hun kom jo på forsiden af alle se og høre og kigger her og nu, og jeg ved ikke hvad, og aviser, og hvad har vi. Så det var hende, der var det største trækpladser til Hugo-segmentet. Og vi vidste ikke rigtigt, hvad vi havde sat gang i, da der havde premieren på labyrinten der. Og så gik der en uge, tror jeg, og så var der en lille pige, der sendte en tegning ind med en tegning af Hugo. Og så sagde Nina, det var da pænt af dig, du sendte en tegning ind. Vi har lavet en lille t-shirt til dig. Og nu vil vi gerne opfordre alle børn i Danmark til at sende deres tegninger ind til studiet her adressen. Så kom der altså 6 postsække med tegninger fra hele Danmark. Ugen efter. Og så og produceren ude på Nordisk Film, John Berg, han sagde til mig, hvad er det, du har sat gang i? Så sagde, det ved jeg sgu ikke. Så vi må indrette helt værelse kun til Hugo-ting. Og så viste sig alle de her tegninger næste fredag. Og så gik det fuldstændig bananas. Mm. Altså, folk de kimede mig ned, de ville have rettigheder til alt fra badehåndklæder, til krus, til undertøj, til jeg ved ikke hvad. Og hvad var produktet i starten? Var det bare det her spil, man kunne se i fjernsynet? Ja, der var jo spillet i fjernsynet, og det lavede vi jo så til computerne også, til Commodore 64, Amiga, PC selvfølgelig. Ikke? Det var jo ligesom det, som jeg var god til. Ikke? Mm. Og så alt det andet, det var også merchandising, hvor vi så solgte licenser i samarbejde med Nordisk Film og TV2 selvfølgelig. Så kom der simpelthen bare en stribe, de stod simpelthen i kø nede i mit lille kælderlokale ude i Hellerup der, for at få rettighederne til alle mulige forskellige ting. Men I vælger jo så på et tidspunkt at sige, okay, det her det kan også blive en succes i andre lande. Ja. Hvordan går det med det? Ja, så gjorde vi så det, at jeg etablerede Interactive Television Entertainment og gav rettighederne for Silver Rock Productions, som var mit første firma der. Og så havde de så rettighederne til at sælge det i udlandet. Og vi gik så ned på den der tv-mæsser nede i Cannes, MIP-TV, og prøvede at pitche det der. Der var en stor interesse, men ikke rigtig, og vi kunne ikke få en stand dernede, så vi måtte udstille nede på et hotelværelse. Men vi fik lavet en masse ballade. Vi havde lavet sådan nogle lommehuer, som vi satte i jakkesættene. Og så var vi inde til receptionen den første aften, og sådan en 3.000 mennesker arrangement med gratis champagne, hvad ved jeg. Så tænkte, hvordan søren fortæller vi er her? Så gav vi alle tjenerne sådan en lommehue. Så troede alle folk, vi var en af hovedsponsorerne bag hele arrangementet, der kostede ikke mange millioner dollars. Ham der salgsdirektøren for Medium, der han kom over til mig, så sagde han, du har lavet mere markedsføring end nogen anden tv-producer i hele Cannes, uden at vi har tjent på det, sagde han så. Så må du give mig en stand næste gang. Og så fik jeg sådan en stand der næste udstilling, men en meget langt ude i den ene hjørne. Vi fik så næsten en kontrakt underskrevet med fransk tv, men så måtte vi trække stikket på den, fordi at, vi fik... Jeg fik at vide af vores agent i Paris, at TV-stationer er ved at gå konkurs, og så måtte jeg desværre sende den første kunde uden for Danmark og sige, nej tak, vi må desværre tak. Nej. Ja. Det var hårdt. Ja. Og vi havde brugt allerede 2 millioner på markedsføring der på det tidspunkt. Og så gav jeg det sidste skud i stammen der i 92 der i april, så sagde jeg til drengene, nu er min søn ved at blive født her, så jeg kan desværre ikke tage med. Men så er jeg ned til Cannes, og så lukker jeg en deal med Hugo i udlandet, og hvis ikke jeg gør det, så er jeg fyret hele banden. Fordi jeg blev overfaldet fuldstændig af alle mulige forskellige producenter om at lave spil til dem. Colgate lavede vi Harald Hårtand, vi lavede Guldkunstekspressen til Ota Solgrøn, vi lavede også en Hugo-kampagne bag på deres pakker, vi lavede spil til Privatbanken, Luffe, så når forældrene gik ned i banken, så kunne ungerne stå og spille Luffe dernede, det var deres lille sparkris der. Og vi lavede noget til Georg Glaxos med sådan noget astma-medicin, et lille spil. Og så tænkte jeg, det går jo slet ikke, vi sidder og bruger vores ressourcer på at lave små spil med en eller anden fast fee, og så ingen licenser og ingen muligheder for merchandising, ingenting. Altså, nu må vi fokusere på tv alene, og så kottede jeg alle de der ting fra og satte 100% på tv. Men det var altså lige før vi knækkede nakken der. Hvis ikke vi havde solgt Hugo der i april 92, der, så var firmaet lukket på internationalt salg, fordi det var simpelthen så svært. Så kom Spanien hjem. Så gik der en uge, så kom der 2 kurierservices ind fra Tyrkiet og fra Finland med 1 times forskel en fredag eftermiddag. Så sagde jeg, dreng, nu skal vi ned og handle champagne. Lige nu! Ja. Fordi nu var firmaet ligesom reddet, fordi så havde vi nok indtægter til at holde den løbende driftkone. Ikke? Og, ja, og de næste år, så må der jo have kommet ret mange penge. Ja, så begyndte det pludselig at tage fart. Altså, nede i Spanien, der startede det med at være sådan et insert, ligesom det var i Danmark, i noget, der hedder telekupon. Det er sådan noget med du ved, nogle søde piger, der sagde nummer 6, nummer 7, og så skulle folk udfylde en kupon, og så var der så Hugo, og så tilbage igen til det der kuponhalløj, og så tilbage til Hugo igen. Så fandt de ud af, at ratings de steg helt vildt, når Hugo var på. Så fik de pludselig væltet ind med sponsorer, og så ville de lave deres eget Hugo-program, så fik vi en halv times show om dagen. Og det var så første gang, der var sådan et rigtig Hugo-show, ikke? Det var det mest højst rated program på hele TV-kanalen. Alle de ventede på, at Hugo kom på TV, ikke? Tyrkiet havde vi 12 millioner seere hver dag på et halv times show. Jeg er stadig venner med Tolke, som var både producer og vært dernede. Han sagde, han går stadigvæk den dag i dag, og jeg lige talte med ham for 2 måneder siden. Han sagde, stadigvæk den dag i dag, han går ned på gaden, så siger folk, Hugo, Hugo. Havde han Hugo på tyrkisk? Nej, han havde Tolke. Tolke, okay. Men han var ligesom studievært for Hugo, og det var altså, det gik helt bananas ned i Tyrkiet. Altså. Ja. Brasilien, der var så mange seere på en af de mindste tv-stationer derovre, så den brændte 2 telefoncentraler ned. Så teleselskabet ringer til telestationen og sagde, hvis ikke stopper det der Hugo-pjat der, så lukker vi for alle jeres telefoner. Så de måtte lave endende cifre på, og så fandt de på at overtaxere det og for at begrænse angrebet, fordi de gik fuldstændig bananas. Altså børnene for det første, der havde ringet ind, de lavede så deres nummer, og så ville de ikke gå i skole, fordi de ventede på, at Hugo ringede tilbage. Så måtte de på tv-stationen sige, jamen hør her, I bliver så nødt til at gå i skole, fordi Hugo ringer først, efter I kommer hjem fra skole. Ja, okay. Forældrene kunne simpelthen ikke drive deres børn i skole, altså. Det var fuldstændig sindssygt, altså. Men altså hele Sydamerika, der var Hugo overalt jo, i Argentina, Chile, Brasilien, Venezuela, og ja, det var ordentligt eventyr der. Ivan, hvis vi hopper til sådan, hvor jeg bad dig om at tænke på et tidspunkt, hvor du tænker, her piker det, ikke? Altså, ja, du siger 96. Nej, altså, ja, 96, det er der, hvor og vi vandt Gazellepris her i Danmark, ikke? Og tænker også, og dit lille verdensfirma, ikke? Som eksploderede fra 3 ansatte til 15, og så blev det fra 15 til 35, og det var der omkring 96. Og der fandt jeg også på at fjernstøve internettet ved hjælp af nogle lydtoner, tog verdenspatent på det, og så besluttede jeg at rejse til USA, og så have en direktør, der styrede mit firma her i Danmark. Og det er jo lidt svært at styre et firma, når man bor på den anden side af jordkloden, ikke? Og prøvede så at pitche det over, men det var godt nok svært. Men det må også have stedet dig lidt til hovedet, det her med, at det lige pludselig bare væltede ind med penge. Nej, det gjorde det faktisk ikke. Altså, jeg har altid haft begge fødder på jorden, altså. Der var flere af mine ansatte, de havde virkelig svært ved at styre det, altså. Da jeg lavede den der Telemundo-deal, og så havde jeg tre fyre, en programmør og en hardware-lydmand, og så min sælger. Og så skulle de rejse over til Miami og installere Hugo derovre. Og så fik jeg så udtræk fra, kreditkortet der. De havde brugt 6.000 kroner ud i tax-free shopping i lufthavnen. Og så kom regningen ind fra flyselskabet, så de købte de aller dyreste SAS-billetter, hvor man ligger nede i flyet og betaler 37.000 for en enkelt billet per styk. Og jeg skulle til møde i Canada med noget tv derop. Og så kom jeg så ned og besøgte dem nede i Miami der og skulle være med til premieren. Og hentede de mig en kæmpe stor, spritny bil, der var plads til, ved ikke, 15 mennesker i eller sådan noget, så de var kun 3. Smed han kreditkortet ind på hotellet og sagde, giv mig lige et andet rum og sådan noget. Ja. Og så jeg fik et værelse på 9. etage, kan jeg huske, og så kom vi ind i elevatoren, så stikker han nøglen ind i og trykker på PH. Så jeg, hvad er PH for noget? Penthouse? Bor I på penthouse, altså? Er du fuldstændig vanvittig? Det er 4-stjerne hotel eller 5-stjerne hotel, hvor det var. Ja, vi tjener jo masser af penge på den her deal. Jamen, det er jo ikke det, det drejer sig om. Altså, der er også nogle andre medarbejdere, der skal have noget løn, ikke? Og du kan ikke bare bruge penge som sindssygt. Altså. Mm-hmm. De var derovre i næsten 4 uger, og så sagde jeg så til dem, hør her, nu har vi været med premieren, og det gik fint. Nu her er telefonnummeret til SAS i New York, så nu bruger jeg almindelig økonomi tur hjem. Jamen, det skulle de nok. Så købte de allerdyreste billetter en gang til. Jeg lavede den store fejl, jeg gav mig en kreditkort. Det skulle jeg aldrig have gjort. Så kom de hjem, så gik der en uge, så alle 3 ud af firmaet. Så sådan kan man lære det. De var vant til, at de rejste rundt og lavede deals, jo, altså kæmpe store deals, ikke? $100,000, $200,000, no problem, ikke? Og alle folk ville have os, ikke? Da fransk TV skulle købe Hugo, der havde vi først en hold fransk mand op og besøge Danmark. Dagen efter havde vi et andet hold fransk mand op og fortalte, at de var bedre til at producere Hugo, end de andre var. Og det var samme TV-kanal, der skulle have det, sjovt nok. Så det var så til production, der endte med at få dealen og sådan noget. Så vi sad jo bare der i smørhullet, og de kom simpelthen til os, og de sloges nærmest om det, og sådan noget, så sagde jeg, skal vi ikke lige tage det helt roligt også? Det er bare en lille tegneserietrold der, der hopper rundt på tv-skærmen, altså. Slap nu af, altså. De der franskmænd var helt op at køre. De havde advokater med, og direktøren for produktionsselskabet, der havde, jeg ved ikke, flere tusind ansatte og sådan noget. Det er dem, der lavede Fort Boyard, og det der Fangerne på Fortet, som var kæmpe succes dernede på det tidspunkt. Så ja, det var spændende at være i den situation, ikke? Og selvfølgelig også udfordringen, fordi at, når der står i en situation, hvor alle folk vil, de vil have dit produkt, ikke? Så er det klart, så har man nogle mennesker kan så ikke tåle det. Ikke? Mm. Jeg har så aldrig haft nogle problemer med det. Nej. Men altså, jeg har også sort bælte i taekwondo, og jeg har lært at styre mig selv der. Ikke? Har du skulle bruge det? Faktisk ikke. Jeg blev overfaldet en gang, da jeg var 17. Der var jeg discodansinstruktør og dansede med tre piger. Og så var der tre fyre, der syntes, jeg skulle have nogle tæv. Fordi det var noget værd noget, de kunne ikke få den eneste pige op og danse der. Og så prøvede de at tæve mig, og så gik jeg tilbage og sagde, så sprang det til siden og sagde, kan du karate? Så sagde nej, det kan jeg ikke. Så gik jeg op til discjockeyen, fik den smidt ud, så sagde jeg, det er sidste gang, det sker for mig. Så gik jeg i gang med at træne taekwondo. Ja. Og det blev jeg så ved med i mange år. Så jeg senest her i 2015 var instruktør op i Fredensborg. Og hjælpe til der med at træne børn og så videre. Og her nu, der hjælper jeg sådan noget selvforsvar med pressure point teknikker til svage personer, der bliver overfaldet. Men Ivan, det kan vi passe at kalde en sidehistorie i forhold til... Side story. Nå, men han kom jo rundt i hele verden der. Jeg skal lige, inden vi skal tale om, hvornår det sådan begynder at ebbe ud, det her Hugo-aløj, så kan jeg jo være med bare lige at stusse over, når man læser om Hugo, så er der en historie om en pige, som bliver reddet af Hugo i Colombia. Ja, det er faktisk i Sydamerika i Argentina. Argentina. Pigen, hun er blevet opereret. Jeg tror, hun var 7 år gammel eller sådan noget. Og hun nægtede simpelthen at spise og drikke. Det eneste, der interesserede hende, det var at se Hugo hver eftermiddag. Og så de der sygeplejersker tænker, hun er jo helt vild med Hugo. Måske vi kan ringe til studiet og få Hugo til at snakke til hende. Og så ringede ind til studiet, det var de selvfølgelig frisk på med det samme. Og så vendte Hugo sig om og sagde, lille Maria, nu skal du høre, jeg ved godt, du har været opereret, og du har det hårdt på det og det hospital. Og så sad hun der, mig? nu skal du huske at drikke din mælk i dag. Og så stod sygeplejerskerne parat, pling, mælk foran hende. Så drak hun selvfølgelig den med det samme. Så næste dag, så sagde han, det var sørme godt, du har fået drukket din mælk i dag. Så nu i dag, nu skal du også lære at spise igen. Så kan du sørge for, at du gør det? Så sad hun der og sagde, ja, det skal nok. Duk, så stod maden på bordet, så spiste hun, så var hun back on track. Men en anden historie, det var en lille knæk på 2 år nede i Madrid, som var blevet opereret, og han var fuldstændig disconnected fra verden. Han kunne ikke kommunikere med forældrene, og de prøvede at give ham alt muligt legetøj, og der er ikke noget, der fingrede ham. Han var sådan fuldstændig væk efter det der. Så lige pludselig op på tv-skærmen, så var der en, der gik rundt med en Hugo-ballon nede i Madrids gader, blandt de mange balloner, der var. Så sagde knægten, Hugo! Og så ringede forældrene selvfølgelig til tv-stationen. TV-stationen ringede til Carlos nede i Madrid. Carlos ringede til mig, og jeg sendte en kæmpe kasse med Hugo merchandising fra Danmark med slikposer, og jeg ved ikke hvad, sendte ned med Kurier Service ned til hospitalet der. Mm. Og vi fik et takkebrev simpelthen så langt fra forældrene der på spansk, som Carlos oversatte til mig der. Vi havde reddet deres lille barn der. Så Hugo har sin effekt rundt omkring i verden. Det var så skønt. Men det største land, vi havde, det var Tyskland jo. Ja. Der fik vi jo solgt det til der kabelkanal, som var en ny kabelstation dernede. Og det var fuldstændig sindssygt. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Vi tog ned til pressemøde, og så var der sådan nogle kæmpe store jumbo-skærme op på scenen, og så kom ham direktøren fra TV-stationen, og så var der 150-200 journalister dernede. Og så var der nogle store mapper, pressemapper og alt muligt forskellige. Og jeg sad med min kollega Henrik Bang der, og vi kiggede på de der... Tænkte, hold op, der er Hugo der, Hugo der. Jeg troede, det var hele TV-stationens programflade, vi skulle præsenteres for. Så var det hele kun omkring Hugo. Hold da kæft. Og så sagde jeg, nu stiller vi lige om til... Og vi var i Hamburg. Så stiller vi lige om til Berlin, og så den anden Frankfurt. Der var lige så stort publikum i de tre andre, eller to andre steder, med satellitlink. Og så sad jeg til journalisterne, og så fik jeg lov til at spille Hugo live på scenen, og et live real-time synkroniseret figur. Så brændte de 10 millioner D-mark af på alle byer, der havde over 100.000 indbyggere, alle indkørselsveje, alle udkørselsveje. Så var der annoncer for Interaktiv TV, Hugo. Jeg mener, det var helt sindssygt, altså. Jeg sagde til ham, til direktøren, jeg har aldrig set noget lignende. Altså, i Danmark, der var der sådan noget lignende klinker, og så er der forresten en ny figur, der hedder Hugo, ikke? Ja. Og her, der går man hen. Så stod han op på scenen og sagde, ja, vi kunne godt have købt den lille folkevogn, sagde han så, men vi valgte en Mercedes. Velkommen til Hugo! Og der solgte vi simpelthen så mange spil dernede. Det var fuldstændig sindssygt. Altså, jeg tror, vi solgte bare i Tyskland alene, har vi solgt omkring 7 millioner computerspil. Wow. På mange forskellige sprog. Ikke? Er det noget, du stadig lever af i dag? Nej, nej. Du har brændt af, eller? Jeg har solgt alle rettighederne. Men du har stadig tjent penge dengang? Jeg tjente penge dengang. Ja. Ja, jeg boede i en kæmpe villa i Los Angeles der, med udsigt til vandet og 14 fjernsyn og sådan noget. Så. 14? Hvorfor skulle du have 14 fjernsyn? Fordi huset var kæmpestort. Det var på 650 kvadratmeter. Så fjernstyret gates og springvand og gasheaters udenfor, og baldakiner har løg og kæmpestore swimmingpool og spa og tre barer nede i poolen og ved siden af poolen og indenfor, og selvfølgelig håndlavet poolbord, lavet af dem, der har lavet til Tom Cruise og Arnold Schwarzenegger der, med løver på, fordi jeg løver, ikke? Og så bordtennisbord udenfor, så jeg kunne banke min knægte der i det. Så jo, men jeg har sgu prøvet det hele, altså. Så det har været super sjovt, altså. Du lytter til Radio 24/7.